Middernacht, het begin van maandag 4 juli, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Turkije steunt de opstandelingen in Libië met bijna 140 miljoen euro in hun strijd tegen kolonel Gaddafi. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken maakte dat bekend tijdens een bezoek aan Benghazi, een van de steden in het oosten van Libië die in handen zijn van de opstandelingen. Turkije erkent de Libische oppositie als enige legitieme vertegenwoordiging van het land, voegde hij eraan toe. Landen als Frankrijk en Italië hebben de opstandelingenregering al eerder erkend. Turkije heeft grote handelsbelangen in Libië. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag gaat ervan uit dat de Bosnisch-Servische generaal Mladic de komende dag gewoon op zitting verschijnt. Mladic heeft zich niet officieel afgemeld. De afgelopen dag liet de advocaat van Mladic in Belgrado weten dat de oud-generaal van plan is de zitting te boycotten, omdat hij zijn verdediging nog niet heeft georganiseerd. Mladic heeft wel een advocaat toegewezen gekregen, maar daarmee is hij niet tevreden. Hij wil zijn eigen team van advocaten samenstellen. Mladic moet morgen uitspreken of hij zich schuldig of onschuldig acht aan de aanklacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De advocaat van de directeur van Chemiepak noemt het intimiderend dat zijn cliënt opnieuw is aangehouden. Het OM verdenkt hem van brandstichting. De topman van het bedrijf uit Moerdijk zou vandaag vrijkomen na de eerdere arrestatie op verdenking van het overtreden van milieuregels. Ook twee van zijn medewerkers blijven voorlopig vastzitten. Bij Chemiepak woedde begin dit jaar een grote brand. In Wit-Rusland zijn zeker 100 mensen opgepakt die demonstreerden tegen president Lukashenko. Veel demonstranten applaudisseerden demonstratief om hun afkeer van de president te tonen. De protesten waren in de hoofdstad Minsk en in zeker 6 andere steden. Op sommige plaatsen gebruikte de politie traangas. Het weer: vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 12 graden. Morgen overdag in het noordoosten veel bewolking. In de rest van het land volop zon. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor helden, houdegens, hufters, hetero's en andersoortige mensen. En natuurlijk hitsige heldinnen. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Amerika viert vandaag haar onafhankelijkheid, dus wij gaan straks aan de drank, maar eerst Echte Janne. En zo is maar net. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. Hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt er inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor de stelling in Wat de Geleuten. Gratis telefoonnummer 0800-1121. Hallo Jasper. En de stelling luidt: de Mart mag helemaal niet stoppen. Nou, ik heb hem net even gezien. Hij heeft weer een prachtig t-shirt op overheen. Schitterende blouse. Korte mouwen met mooie kleuren. Wat een held is die man. De Mart mag helemaal niet stoppen, is de stelling van vandaag. Maar kijk, dat doen we natuurlijk straks. Want een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is geen eens bepaald. Dus zeg je, zoals minister Donner, dat het Wilhelmus onderdeel moet worden van de inburgeringscursus. Ja, dan ben je een ontzettende Johan. Want waarom moeten Marokkanen in godsnaam van Duits geen bloed zijn? Exact. Jan. Zo is het maar net. Laten we eens kijken wie nog meer een echte Jan of Jan, Jan is geweest deze week. Jan! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Oeh, yeah. Want we gaan beginnen met Tom Schalken. We weten nu allemaal, en heel Nederland weet dat nu, dat mijn aanwezigheid die avond verkeerd heeft uitgepakt. Ja, de raadsheer van het Amsterdamse gerechtshof. Die neemt ontslag, die is er klaar mee. Hij is door een strontkar. Is hij overreden. Hij is door de gier getrokken. Ja, Tom Schalken, die ging eens even gezellig eten. Met Hans Jansen, de arabist. En getuigen natuurlijk in het Wilders-proces. Ja, er was eigenlijk niks aan de hand, want hij zelf kon. Hij vond het helemaal meer normaal. En zegt nu zelf schandalig behandeld te zijn door die rechtbank en door die rechtszaak. En een ontslag, toch? Ja, en hij stond erbij. Hij zegt, jongens, ik vind het nou mooi, want verdikke maar. In het NRC is een heel heil verhaal van, jongen, ik had ze wel een lesje willen leren daar bij die rechtbank. Maar weet je wat ze doen? Ze doen het maar zonder mij. Wat een ramp. En over 2 weken komt hij met een boek, want dan gaat hij ermee. Wat een toeval. Ja, dat is niet te geloven. Ja, dat je ontslag neemt en dat heeft niets met een boek te maken, nee. En over 2 weken ligt het in de winkel. Nou, dan tikt hij nog sneller dan ik. Ja, want maar Tom, dat kan bijna niet trouwens, maar Tom Schalken, laat ik eerlijk zijn, dat is een jaha! En dan moet je nu even heel goed luisteren en heel stil zijn, want ik heb hier Karin Strauss voor je. Let op. Hoe voel je er? Sterk. Ja, Karin Strauss, wie kent haar niet? Kamerlid van de VVD. Nou, ik. Ja, dat kan ik begrijpen, want NRC Handelsblad deed onderzoek naar de spreektijd van Kamerleden in plenaire vergaderingen. Nummer 1, Tofik Dibi. 85.606 woorden in het afgelopen parlementaire jaar. Pechtold. 81.422 woorden. En mijn neef Albert Dijkgraaf van de SGP. Ja, 79.556 woorden. En mevrouw Strauss, die in oktober in de Kamer kwam. Ja. Weet je hoeveel woorden die al heeft gezegd in de grote maanden, zaal? In negen maanden. Ik denk nul. Nul! Helemaal niks. Ja, dan ben je echt een Uber, Johan, hoor. Nee, maar dan ben je dus de backbencher van de backbencher van de backbencher. En daar de koffie van op van. Van onze belastingcenten, Jan Roos. Ik word er, ja. En dat willen we niet met z'n allen. Moeten we niet dus hebben. Een Johanna. En zo is het maar net. Dominique Strauss-Kahn. Earlier, we can emerge from this crisis so long as we act quickly, comprehensively and cooperatively. Ja, onze Dominique Strauss-Kahn. Hij was al eigenlijk afgeschreven, overleden, ingepakt in Six Feet Under. Dominique had zijn leuter in een kamermeisje. Nou, was geen leuter. Was een kamermeisje, had hij gestopt. Hij had haar vreselijk in haar mond verkracht. En het was een ramp, dus we dachten allemaal, Strauss-Kahn, daar horen we of zien we niks meer van. Maar wat blijkt, het kamermeisje is een fantast. Wacht. Dus Dominique was wel genaaid, maar dan anders. Ja, dat kan je wel stellen. Mr. 30 centimeter, die had hem een keer in zijn broek gehouden en toen was het weer niet goed. In ieder geval, borgsom van een miljoen is hij toen vrijgelaten. En nu is hij zijn huisarrest geloof ik ook gewoon afgelopen. Dominique gaat lekker naar Frankrijk. 50% van de Fransen hebben vandaag laten weten dat ze Dominique graag op de troon zien. Want zijn pik zat dus niet in dat meisje. Dus kom erop. Ja, over lange lullen gesproken. Martin Bosma. Die bestaat met de gratie van ons belastinggeld. En die werkt ook, en dat is het allerbelangrijkste, op grond van regels van de mediawet. En daar staat van alles in. Van ons allemaal, voor ons allemaal. Hey Jan, het conceptje is dan dat ik, als ik dus een naam heb genoemd, dat ik even zeg of u nog een echte Jan of Johan is. Ja, het lachbeslag zo voor de hand. Dat jij is de Dominique Strauss-Kahn, vind jij een ongelofelijke Jan natuurlijk. Pak Bosma, pak hem mee. Nou, Bosma, dat is de man, de grote strateeg. Ik ga er helemaal van... Kan ik misschien het kunstgebied van Jan even pakken? De grote strateeg van Wilders, die had weer een briljant plan deze week. Radio 2 moet 35% van de muziek Nederlandstalig draaien. Ja, heel erg belangrijk. Zendercoördinator van Radio 2 zegt, de tyf is voor je, want we draaien al 20-25%. En Bosma zegt, dat maken wij wel uit, want wij betalen. Ja. Als je als grote man van die partij met dit soort geneuzel bezighoudt, dan ben je deze week gewoon een Johan. Ja, ik vind het een beetje raar gedoe. Ja, dat bedoel ik. Gaat helemaal nergens over. En daarbij is er heel veel slechte Nederlandse muziek, Jan. Ja, je zou bijvoorbeeld Gordon gaan horen op Radio 2. Maar aan de andere kant is het wel goed voor Dries, dan wordt hij een keer gedraaid. Ja, Dries wordt wel gedraaid. Ja. Nou, hartstikke leuk. We gaan even wat anders doen. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, vorige week hadden we een gast die echt alles fout doet in zijn leven. Van YOLO. Maar vanavond doen we precies het andersom. En hebben we iemand die precies weet hoe het wel allemaal moet. Hij is columnist van de Volkskrant, Rotterdammert. En drager van een bijzonder mooie designbril. En daar ben ik gek op. Maar bovenal auteur van het handboek voor de moderne man. Welkom, Wim de Jong. Dankjewel. Welkom, Wim. Nou, het is een plezier om hier te zijn. Nou, dan moet je nog maar afwachten. en wat heb jij op je neus? Elkaar, trouwens, een Tom Ford? Ik heb een Tom Ford T59. Ja, prachtig. En jij, Jan? Ja, ik heb gewoon een ouderwetse Raymond Wayfair. Maar jullie hadden halfbroers kunnen zijn, hè? Ja, behalve dan dat hij nog... wel haar heeft. Ja, leuk. Ja. Toch? Ja, Jan, het mag best wel wat zeggen. Ik heb mijn haar nog. Ja, ik heb een heel klein beetje. Want de laatste keer dat ik bij de kapster was, stond ze zo te ouwehoeren dat zij en ik allebei vergaten dat het toch wel heel erg kort werd. Maar het is niet. Nog wel. Nee. Heb jij een lelijke kapster? Ik had dit keer een lelijke kapster. Ja? Nou, komt u maar. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, Wim de Jong, columnist van de Volkskrant. Maar bovenal, auteur van het handboek voor de moderne man. Heeft een lelijke kapster. Dat had ik nou niet verwacht bij zo'n man als jij. Zo'n modern beest. Nee, ik ben op de een of andere manier verslaafd aan Kinky. En bij Kinky gaat het zo snel. Daar wisten ze om de 2 dagen volgens mij van het complete personeel. Ja, dus, start maar in. dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan en luisteraars. Het is niet te geloven, maar Wim de Jong, columnist bij de Volkskrant. En bovenal, schrijver van de handboek voor de moderne man. Houdt van kinky. Wat bedoel je er eigenlijk mee, vuile viesbeuk? Nee, de kinky kapper, de kinky kapper. Ik heb deze week toevallig... Je gaat nu over rubberen kunstlaarzen hebben en dat soort zaken. Maar nee, ik keek deze week naar Meisjes van Holland Hart. Dat zit bij mij op de digitale kabel. Dat is een sekszender dus, Meisjes van Holland Hart. En toen wist ik dat ik niet kinky was, althans dus niet meer. Als zij dat zijn. Of niet? Als dit kinky is, dan ben ik het niet. Nee, nee. Maar jij zit s'nachts, denk je van, goh, wat zou ik doen? En denk je, nou, Meisjes van Holland Hart. Nou, ik ben sinds een poosje weer televisierecensent. Even voor de inval deze zomer. Ja. En ik ging dus voor het eerst weer eens uitgebreid langs de kanalen. En zag ook Meisjes van Holland Hart. Wel, een goeie, nou, smoes weer. Het is langs de kanalen, optima forma. Kanaal 783 in Rotterdam. Meisjes van Holland Hart. Ik zag en hard met een D, neem ik aan, of niet? Ja, anaal 387. Ja. Hey, en jij doet altijd onderzoek voor je televisierecensentschap met een doosje tissues naast je? Nee hoor, dit was echt... Ik heb het sinds 3 jaar niet meer gedaan. En wat? Daarna nou, televisie gekeken. Dames en heren, jongens en meisjes, echt die luisteraars. Het is niet te geloven. Wim de Jong, Volkskrant, columnist. En bovenal auteur van het handboek. Van de handboek, ja. is daarnaast verzot op kinky. Al een half jaar. Ja, ja. Droog. Zullen we eventjes naar de actualiteit gaan? Ja, want als iemand, drie jaar geen seks heeft gehad, vind ik dat geen actualiteit meer, Jan. En het eerste blokje is actualiteit. Het kamermeisje, Wim, heb jij natuurlijk gevolgd. Ja, had dit jou kunnen overkomen? Zeker, dat had mij kunnen overkomen. Het is me ook wel eens overkomen. Het hele Fatal Attraction verhaal, daar ken ik wel een beetje van dichtbij. Vertel eens. Dus, mensen die achter een wraak nemen of die toch wel meer hadden willen gezien van dat avondje vreemd gaan of wat dan ook. Dus dat je de sodomiet gaan overhoudt met vrouwen. Daar heb ik wel een zekere antenne voor. Maar is het wel eens gebeurd dat iemand heeft gezegd, die Wim die heeft hem in mij gestoken, maar dat eigenlijk niet zo was? Jawel, die dus ook toen nog naar mijn ouderlijk huis ging om te vertellen dat zij van mij zwanger was. Oh. En dat ze haar vader meenam. Oh. En dat wij maar tot een vergelijk zouden moeten komen over hoe dat financieel moest. Oh. En met betrekking tot de opvoeding van het kind. Maar waarom ga je ook met zigeuners naar bed, Wim? Nou, dat was helemaal geen zigeuner. Dat was een super net meisje. Oh. Maar met een hoekje eraf, hè, zoals dat heet tegenwoordig. Ja. En hoe is het afgelopen? Nou, zij heeft uiteindelijk... maar dat gepleegd. Heeft toch nog wel 2 maanden geduurd. Moeten bekennen dat het helemaal uit de lucht was gegrepen. Maar dat waren wel weer 2 maanden van mijn en leven. En een recent voorbeeld? Ik ben al een hele poos niet meer... heb ik naast de pot. Wat was de laatste keer? De laatste keer was denk ik een jaar of 7, 8 geleden. En als mensen mij dan aankijken, en zeker als mijn vrouw mij dan aankijkt, dan zegt van, heb je het echt niet gedaan? En ik kan het zien als je begint te lachen dat je het, toch hebt gedaan. Dan begin ik al gelijk te lachen van de zenuwen, weet je wel. Dus het is eigenlijk niks voor mij. Dus je doet het niet omdat je niet kan liegen? Ik doe het niet omdat ik niet kan liegen en omdat ik... ik zou ook niet meer heel snel, geloof ik, me ertoe laten verleiden om helemaal spierend naakt te in een hotelkamer. Wat is er dan met je lijf? Nou ja, wat dikker geworden, hè? Een beetje mannetietjes. Ja, ik vind het geen prettig gezicht. Nee, maar jij hoeft er niet naar te kijken. Je kijkt gewoon lekker naar het lekkere wijf. Ja, laat haar maar naar kijken, naar die mailboeps van je. Hé, hey, maar toen Dominique Strauss-Kahn bekend werd, dacht jij meteen, dit klopt niet? Of dacht je... Wat een gek. Of allebei. Nou, ik dacht hem, ik heb Franse vrienden en het zijn allemaal van die haantjes. Dus ik dacht hem, waar water is, of waar rook is, zal wel vuur zijn. En ik was waarschijnlijk net zo verbaasd als het grootste gedeelte van de rest van de wereld. Dat het allemaal fake bleek. Maar tegelijkertijd ook weer een typisch gevalletje van Fatal Attraction. Maar Wim, is dat wel zo? Kijk, die giet is overduidelijk op geld uit. Maar misschien heeft hij het wel gedaan. Heeft zij nu $5 miljoen gekregen. En zegt zij, joh, ik heb het eigenlijk allemaal een beetje... Nou, dat heeft ze nog niet toegegeven. Maar dan gaat ze op een gegeven moment zeggen, ja, ik heb een beetje uit mijn duim gezogen. En ik heb daar eigenlijk niet zo'n goede bekentenis afgelegd. En eigenlijk heb ik een beetje een zootje van gemaakt. Dat was allemaal een sorry. En dan gaat ze, in Amerika. Wat is dat? Mijn eet? Of rijden voor in de knast? Jan? Ja, dat kan. Ja, maar hoe lang? Ja, weet ik veel. Nou, gaat ze 5 jaar in de knast, komt ze eruit, heeft ze 5 miljoen. En is Dominique, president van Franse. Ja, dat kan. Had sneller gekund, hè, dit. Godverdomme. Ja, jongens. Je hebt de tijd nodig vanavond. Ik had vanmorgen een zomergriepje. Ja. Wat was je vraag aan Wim de Jong? Weet ik niet. Nee, of ik me dat zou kunnen voorstellen. Nou, dat zou ik me zeer goed kunnen voorstellen, ja. Maar zover reikt mijn kennis van het internationale spel de liefde niet. Dat het nieuws trouwens van dit weekend. Nou. Jij schrijft in Volkskrant Magazine, dus dat lees je ook. Ja. Het nieuws. Je weet wat ik bedoel. Ja, dat was dus even een flinke zware scoop, hoor, die jullie te pakken hadden. Zo! Maxime Verhagen is geen leugenachtige plurrisrat. Vindt hij zelf. Ja, stond in de Volkskrant Magazine. En als het in de Volkskrant staat, dan is het waar, mensen. Want Maxime is weg. Rax Rattus is dus gewoon een lieve vent die huilt, gevoelens heeft. Heb je het gelezen? Ik heb het gelezen. En? Ja, ik kan er me niks bij voorstellen. Bij die hele man en zijn hele wereld niet. Hoe bedoel je? Nou, dat hier ook maar iets van integriteit meespeelt. En dat hij dat gezegd wil hebben dat hij zo integer is. En dat, dat hij het beste voor heeft met het land en met de partij. Ik geloof daar niks van. Wat dan? Ijdelheid. Ja, ik geloof dat het een ijdele man is. En dat hij bezig is om die partij uit het slop te trekken. En dat die alle middelen voor hem geoorloofd zijn die hem worden aangereikt. Maar hij is wel een gorilla op de apenrots. Hij zegt dingen, spreekt zich uit, trapt anderen omver, steekt de messen in de ruggen. Het is eigenlijk wel een echte kerel, toch? Het is wel een echte kerel. Het is wel een klassieke ouderwetse kerel, ja. Maar ik weet niet hoe lang het dat soort kerels nog is gegeven om dit soort steken uit te doen. Nou, de echte Jannen zijn ook klassieke ouderwetse echte kerels. Ja, dat is waar, dat is waar. Bij, ja. Als je ons een moderne man daarom noemt... Daarom worden wij ook per 1 september van deze zender afgeflikkerd. Ja, het is ook een heel klein rotje waar jullie nog op zitten. Ja, dat rotje zinkt, Jan. Nou, het is weer een kiezelsteentje. Ja, dat bedoel ik. Maar goed... Hey, wat vind jij nou van dat hartstikke goede idee van Bosma om meer Nederlandstalige muziek op de radio te plemperen? Nou, ik reed met de taxichauffeur hier richting Hilversum en die had 100% NL opstaan. En dat vond ik toch wel een eind van huis, letterlijk. Wat mij opvalt bij 100% NL is dat er nooit Nederlandse muziek wordt gedraaid. Of zat jij nou wel in het hoekje? Nou, ik heb het dus anders dan al die televisiekanalen die ik met een handdoekje afzep. Luister ik nooit naar al die radiokanalen, dus ik ken er maar een paar. Ja, welke ken je? Nederland 1. Radio 1. En Radio 2. 2 en 3 Radio 6, niet te vergeten. Daar luister ik veel naar. Je slaat nu 4 en 5 over. Dat doet mensen pijn. We doen 4 en 5 over. 4 luister ik ook wel naar. En 5? 5? Nee. Nou, je hebt gelijk ook. Nou, Jon, gaan even testen. Ik vind het een zwaar, begin, hoor. Hoezo? Nou ja, Wim die heeft de ene naar de andere. Drie scoops. Ja. Hij heeft het al een half jaar niet gedaan. Ja, maar ik heb nog geen Godwin gehoord. Van Kinky? Nee, maar jij doet toch niet een Godwin? Wat is een Godwin? Nee, je kent dat nou niet? Nee, dat weet ik niet. Holy Christ. Dat is dat je alles binnen 3 stappen terugbrengt tot de Tweede Wereldoorlog. Oh. Ja, dat je bijvoorbeeld zegt, je hebt wel een mooie designersbil op. Maar... Hugo Boss doet trouwens ook hele mooie design. Ja. En die heeft toevallig de pakken van de SS ontworpen. Weet je dat eigenlijk wel? Dat jij een fascistische bril op hebt? Dat is... Nou, ja. Dat is dus een Godwin. Hey Wim, we praten zo even met je verder, want we hebben nu echt belangrijke zaken, niet belangrijk keuren, hè, belangrijke zaken te doen. Namelijk dit. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, vrijdag Gennep, zaterdag Bekendonk, vanavond Vragender, God mag weten waar het ligt. Morgen Oosterhuis, woensdag New York, God mag weten waar dat ligt. Onze Jannebie van vanavond is niet alleen actief als presentator bij Slam FM. Maar ook nog altijd een veelgevraagde als plaatjesdraaier. En dan hebben we het natuurlijk over Mental Theo! Theo, goedenavond. En goedenavond, heren. Hoe waar ligt dat? Waar je was? Waarom? Vragender, waar ligt dat? Je gaat bij Arnhem rechtsaf richting Doetinchem. Daar rij je de Achterhoek in. Oh god. Daar rij je langs Lichtenvoorde. Jeetje. En dan kom je in de middle of nowhere op een plek, dat is een kruispunt. Daar staat een restaurant en wat huizen en dat is Vragender. Dat moet je dan alleen voor het geld doen? Nou, als ik het voor het geld zou doen, zou ik het niet doen. Oh. Waarom doe je het in godsnaam wel dan, Theo? Vragender? Ik vind het zo ontzettend leuk om te doen. En daar, ik weet niet of dat je de tweets hebt gezien, als je dus mij volgt op, op Twitter, dan zie je wat ik zo'n beetje allemaal doe. Ja, we volgen je de hele dag door, joh. Hey, 5 hooibalen gingen daar door de lucht heen. 5 hooibalen! Gooi er maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar Mental Theo, ook wel bekend als Mental Theo... heeft 5 hooibalen de lucht in gekregen in Vragender tijdens een optreden. Gefeliciteerd. Ja, het was een hele ervaring. Ik was ook erg trots op natuurlijk dat bij mij gebeurde. Ja. Ik heb dat nooit eerder meegemaakt. En, ja, sorry Theo, Dries Roelvink heeft dat daar ook een keer meegemaakt. 6 hooibalen. Nee. Oh ja, maar die heeft ze voor zijn kop gehad, dat is wat anders. Heel goed, ja, oh, ja, die is scherp, je bent in vorm. Hey Theo, je bent toch hartstikke rijk? Ik ben ontzettend gezond, ja, en dat maakt me inderdaad heel erg rijk. Ja, maar ook financieel zeg maar rijk? Nou ja, ik heb een hypotheek van hier tot Tokio, dus dat maakt me eigenlijk ook weer heel erg arm. Oei. Oh, want ik dacht dat jij allemaal binnen was, dan denk ik, ja, dan rij je zo het land af. Ja. Vliegt. Ja. Nee, ik moet ook steeds hard werken voor mijn geld. Maar vind ik het niet erg. Ik kon vroeger kiezen of ik zou buschauffeur worden, of ik ging de muziek in. Ja. Nou ja, ja nou, ik moest een keus maken natuurlijk. Ja, het is allebei natuurlijk een klote carrière. Ja, en tot de 65ste werken. Ja. Hé, maar Theo, je bent nog steeds een hele knappe vent. Dus hoeveel groepjes heb jij aan de kont hangen? Eentje. Hé, gadverdikke. Je eigen vrouw, hè? Nee, dat ga je toch niet zeggen? Mijn eigen vriendin. Oh god. Theo, we gaan wel dat spelletje doen, want ik word er nu misselijk van, hoor. Ik denk die mentor Theo, ja, jongen. Ja, jullie denken dat er steeds 10 jaar terug was, maar... Ik dacht dat jij niet naar de sportschool ging. Ik dacht dat jij allemaal van die boerenfeestjes afging om daar die buikspieren van je op te vijzelen. Maar goed, Theo, maakt niet uit. We doen een spelletje. Gebruikt je nou buikspieren als meervoud? Ja, Jan. Scherp. Nee, ik heb er gewoon maar één, jongens. Eén hele grote en die dekt alles af. Ja, dat moet jij weten. Kijk. Is dit 3FM? Ja, nodig, toch? Ja. Ik weet niet wat. Ja, Jan Roosje wordt overtroffen in platheid vanavond. Ja. Ik hoor hem al. Dat vind ik wel weer fijn. Spelletje, Theo. Ja, Theo, ik ga het je even uitleggen. Het is de Jan en Bier. Dan maak ik uit of je nou een echte Jan bent of een Johan. En laten we zo zeggen, een Johan wil je niet zijn. Dan ben je een Van Jolo. En die had er vorige week niet echt veel van gebakken. Maar goed, het gaat zo. 20 meer keuzevragen. Of meer keuzes. Het is kiezen dus het een en het ander. Je kan 5 punten per vraag scoren. En nou ja, goed. We gaan kijken of jouw leven nog zin heeft. Doe je best. En daar gaan we. Komt-ie, Volkskrant of Telegraaf? Volkskrant. Ja, dat is dan een raar begin, maar goed. D66 of de SP? SP. Theo Nabuurs of Mental Theo? Theo Nabuurs. Heart Attack of The Creepshow? Wat gebeurt er, Theo? Heart Attack. Volgens mij met Theo niet goed. Theo, leg het even uit. De Radio 1-luisteraars hebben geen flauw idee wat het is. Hard Attack is een programma s'nachts tussen 4 en 5 op Slam FM. Met alleen maar oldschool, hardcore, early en hardstyle. Heel hard. Oh, hard. Heel lekker. Ja. En een hele grote doelgroep die daarnaar luistert. Ken je ook Meiden van Holland hard? Daar kijkt onze Wim, onze hoofdgast, vaak naar. Nee. Oh, maakt niet uit. We gaan verder, Theo. Christelijk of atheïst? Atheïst. Slam FM of 100% een heel? 100% wel, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Kluun of Dijkshoorn? Geen idee. Nou, ja, die rekenen we goed. Allebei naadje had je dubbele punten gekregen. Oké. Okay. Aaf of Sylvia Winterman? Wie? Ja, de een schrijft over Huutkees en de ander over cocaïne. Dus in de Volkskrant het blaadje van Wim. Oké, okay, nee, ik heb niks met de cocaïne en al iets meer met de Volkskrant, maar... Nou, doe maar Sylvia dan. Doe maar Sylvia. Tijd of geld? Tijd. Ja, natuurlijk. Je hebt de tijd om naar vragen te rijden, dus dan zal dat toch wel goed zijn. TV kijken of seks? Seks. De Graafschap of Ajax? Ik haat voetbal. Stom spel. Ja, maar dat was de vraag helemaal niet, Theo. Nee. Nee, maar ja, ik kies niet met Oké, Theo, absoluut. Wacht maar. We doen hem opnieuw. Ja. Korfbal of voetbal? Korfbal. Nou, dan win je weer punten mee. Hé, cocaïne of bier? Bier. Monogaam of vreemdgaan? Sinds jaren gelukkig monogaam, als moest ik te veel liegen. Dus Gert, vertel wat een monogaam groepje hebben vandaag. Ja. Wim de Jong is monogaam, Mio Dijkgraaf is de monogaam. Oh, de meeste mannen zeggen dat ze monogaam zijn, de meeste zijn het niet. Ik heb het jarenlang geroepen en toen was ik het niet, weet je wel. Dus, Theo, we gaan even verder, mijn vrouw luistert. Mooie auto of lekker wijf? Mooie auto. Ik heb al een lekker wijf en een mooie auto. Ja, ik heb ook een mooie auto. Ja, dat bedoel ik. Nog een keer. Mooie auto of lekker wijf? Mooie auto. Mooie auto of lekker wijf, Theo? Ja, ik heb een vreselijk lekker wijf. Ja, hartstikke goed. Goed antwoord. Ja, helemaal goed. Janine Hennis of Edith Schipper? Wie? Hij is weer goed. Janine Hennis of Edith Schippers? Ik ken ze allebei niet, sorry. Ah, je maakt uit. Je hebt groot gelijk. Ja, de ene is de Europarlementariër van het jaar en de andere is minister van Volksgezondheid. Maar wat maakt jou het uit? Afvallen of accepteren? Wij maken jongere radio, hè, jongens. Gewoon niet in die oude vandaag toestand. Nee, je hebt ook helemaal gelijk. Afvallen of accepteren, Theo? Zwaar accepteren. Ja, heel goed. Bobo's in de bush of vegetariër? Bobo's in de bush. Want heb jij een varken doorgeprikt, hè? Ja, jammer, maar één keer. Ja, dat bedoel ik. Nou, vraag wel. Ik zou het een echte Jan die gewoon een varken aan het spitsen rijdt. Ik heb een keer een kip moeten killen tijdens een safari. Dat is een heel leuk verhaal. Dat ga ik Jan laat me zitten. Ja, dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Ik zat dus op een survivaltocht. Die Theo moet even doorsnappelen, man. Een paar dagen was dat. En toen zei die begeleider, die zette een kip in het midden. En die zei, ja, wie maakt hem af? Want die gaan we opeten. En dat duurde lang, jongen. Dus ik liep erheen en ik draaide hem, dat zag mijn opa vroeger doen, zo aan zijn kop. En dus het lijf loopt weg en je kop heb je hand. Helemaal overstuur. Dat was de mascotte van het kamp. En ze hadden niet verwacht dat iemand het zou doen. Leuk, hè? Nee. Geweldig verhaal. Theo, je hoeft niet te slijmen, joh. Biseksueel of hetero? Een mooi verhaal. Ja, Theo. Biseksueel of hetero? Hetero. Slaan of schelden? Slaan. Turken of Antillianen? Wat zeg je? Turken of Antillianen? Ja. Ik heb het allebei helemaal gemoeite. Ja, dat is goed, joh. Ah, ja, moet jij weten. Wat jij wil. Ja, je hebt er moeite mee. Even kijken, Turken wou dan... Ja, van wie zou je het minst graag een mes in de rug willen? Van een Antilliaan. Nou, kijk, dat is ook een antwoord. Dat is een antwoord. En de laatste, Theo. Echte Jan of Johan? Wat denk je? Echte Jan, natuurlijk. Ja, Theo, dat zou toch ook weer missen. Jan, hoeveel punten? 80. Jan, Theo. Theo! Ja. Je bent een 8, jongen. Je bent een hartstikke echte Jan. Heb je nooit gehad vroeger? Gefeliciteerd. Je hebt nooit een 8 gehad? Nee, ik ben er erg blij mee. Heb je nooit een 8 gehad op de MAVO? Heb ik niet gehaald. Ik heb LTSC niveau elektro. Meer had ik niet. Elektro? Dat is toch ook muziek, of niet? Nee, het is lampjes en zo. Oh, leuk. Lampjes en zo. Hey Theo, hartstikke gefeliciteerd. We gaan een t-shirt naar je toe sturen. Een enige echte Janne t-shirt. En daar wil jij wel mee lopen op die feestjes in Vragendurp. Om die brede schouders. Ja, inderdaad, richting mij komt, ga ik dat shirt zeker op een feest aan doen. Nou, dat gaat zeker gebeuren. Dat komt naar je toe. Je krijgt... XL, hè, want die zijn niet meer de... Nee, jouw mailboeps overtreffen die van Wim de Jong. Hey, we geven jou aan Jan, maar die is vandaag niet wat we vroeger zeiden, maar onze grote held en vriend en een hele lange reus. Dankjewel, Theo. Bedankt. Doei. Dag. Graag gedaan, jongens. Hoi. Hey, Jan. Hey, geweldige anekdote over die kip. Ja, snel weer vergeten. Je had erbij. De muzieksuggesties komen vannacht van onze hoofdgast Wim de Jong. Jan, hou je bek. Je had erbij moeten zijn. Op nummer 5 kozen de bezoekers van Echte Janne dit. Lies in the shade. Summer. Yesterday. een keer, man. Wat zei je, Jan? Ja, die was al een tijdje open. Ja, joh. Ja, ik moet iets zeggen. Ik vroeg 10 keer of je het nooit meer over kippen en scoutingkampen wil praten. Ik moet iets hebben dat iets afgesampled is door David Guetta. David Guetta, Jan, kom op. Kan je nog één keer zeggen, Jan, dan ga ik het even vertellen. Ah, dit het begin van het nummer is gesampled in een nummer van David Guetta. Heel goed, Jan. En dit was Splendor in the Grass. Of, wat is dat daar nou weer? Het zal wel. Wim, kan het zeg het maar, Wim. Muziek? Hoe heet het? God, nee, dit is in ieder geval niet Splendor in the Grass. Dit is een ander nummer van de LP Gitche Dance Beachwood No. 9. En dat is van die ene gozer op wiens naam ik nou ook even niet kom. Maar dat weten we snel genoeg. Wat maakt het uit? Ik zou dit altijd samenvatten als kutmuziek. Ja, dat kan je een beetje homo-achtig. Het is een beetje een beetje kinky. Ja, het is een beetje... Halfjarige seks en dan kinky en dan dit plaatje. Ik word er bijna misselijk van. Laten we eens even dat hele dikke boek van Wim de Jong... laten wij daar eens over gaan praten. Ja. €25, onwijs goed verkocht. Beter dan het boek van die mutsen, het handboek voor de moderne vrouw. Die hebben iets minder verkocht. Dat is niet waar, Jan. Wim, dat moet je nooit toegeven. Nou, Wim, sorry. We gaan hier toch geen dingen doodchecken. Aafbrand Kostius heeft niet van jou gewonnen. Nee. Maar we gaan zorgen dat onze luisteraars het niet hoeven te kopen. Nee. Want we gaan het helemaal in 8 minuten behandelen. Precies, dus dit levert jou geen flikker op. Oh, dan gaat alles uit. Maar goed, maakt niet. Jan, je moet even overnemen, want ik heb net de monitor uitgegooid met het handboek van Wim. Wat dom van je. Ik kreeg twittertje of een mailtje van de zoon van Jan Dijkgraaf... dat dit het boek was van zijn leven. Dus, ja, Bob Dijkgraaf. Dus daar ben je toch ergens tekortgeschoten, Jan? Met je moderne mannen. Ja, dat klopt. Ja, mislukt als vader. Ik denk, er komt wel eens een keer een boek om die jongen op te voeden. Maar je was te laat, want hij was al 18 toen het uitkwam. Dus ik vind het ook wel een boek voor jongens van 18 tot zeg 25. Hè? Een beetje die adolescentenperiode. Ja, Jan Roos vond het ook erg interessant namelijk. Ja, dus niet te geloven, Wim, moet eerlijk zeggen. Zoals je net al merkte, ben ik een soort voorleesmoeder. Ik zeg gewoon wat hier op papier staat. Dus als zo'n nummer Splendor in the Grass staat, dan denk ik, Splendor in the Grass. Ja, weet ik veel. Ik ken al die nichte muziek niet. Dus ik zeg gewoon wat het is. En dan hebben we iemand die een boekje heeft geschreven van dan ook. Jan leest het dan en ik kom hier dan om een beetje de poep- en plasgrapjes te maken. Want lezen, ja, moet ik eerlijk zeggen, dat past niet bij mijn religie. Dat is niet waar, hoor. Maar ik heb jouw boek gelezen en man, wat vond ik het leuk. Echt waar? Dankjewel. Echt waar. Er staan dingen in waar ik het mee eens ben. En dat gebeurt niet heel vaak, Dijkgraaf. Nooit. Maar we gaan het eventjes doornemen, want niet iedereen die naar jou luistert op dit moment denkt van... God, dan ga ik dat boek kopen. We gaan even wat do's en don'ts doornemen. Want je dus als echte man, want wij zijn echte man, hè? Het echte Jan, de echte man, snap je? Mm-hmm. Je snapt het concept ook? Ja, een echte man is niet noodzakelijkerwijs ook een moderne man en omgekeerd, hè? Exact. Is okay. Maar de moderne man die jij beschrijft is wel een echte man, hoor. Ja? Vind ik wel. Ja, dus geen nichten. Wij zitten hier dus gedrieën. Laten we eens eventjes over kleding beginnen. Kijk, ik zit hier met een soort vrolijke bloemetjes, blouse aan. Jan Dijkgraaf heeft een soort, gewoon een t-shirt. Een t-shirt met een drukke print. Jij hebt een polootje. Een fotje. Ja. Wat is nou de meest echte moderne man? Ik neig toch naar het shirt van Jan. Ja, daar zitten er twee van. Wim. Van Jan Dijkgraaf. Van Jan en ik Dijkgraaf. Kan jullie uitleggen waarom, heren. Als je mannetietjes hebt, en bij mij zijn ze een stuk minder dan een half jaar geleden... en je hebt een shirt waarop niet alleen een print staat, maar ook waar wat opgestikt is... dan vallen die tieten van je niet zo op. Nou, dus, misschien moet je zo'n shirt dan een keer over je kop heen trekken, Jan. Heel goed. Maar in ieder geval, het begint nu wat mooier weer te worden. De zomer komt eraan. Een korte broek. Dat moeten wij toch niet doen? Nee, ik heb laatst besloten om de korte broek definitief uit mijn leven te verbannen. En wat is kort? Is dat ook gewoon een Nou, een Bermuda tot op de knie vind ik nog wel kunnen. Maar in mijn geval dan, ik ben uitermate streng voor mezelf. Wat is er met je aan de hand weer mee? Wat is er met je gebeurd, jongen? Ja, ja. Over je buik niet tevreden, over je tieten niet tevreden. Wat is er met die klotsknieën van je? Nou, dat is het nou net, Jan. Dat zijn die klotsknieën. Daar was ik wel bang voor, hè? Ja. Ja. Maar überhaupt een korte broek, dat moet een man toch helemaal niet willen? Dat moeten wij allemaal niet willen. Dat moet dit land niet willen. Nee, dat moet een man zeker niet willen. Blote voeten? Blote voeten in teenslippers, als ze bruin zijn en een beetje verzorgd zijn. Dan mag wel. Ja. Op straat ook? Of alleen op strand? Ik zag vandaag nog iemand in Albert Heijn lopen op teenslippers. En ik vond het toch niet echt tof om te zien. Nee. En daarbij heb je ook van die mannen, die hebben een soort van leuke, gekke gimp. En met zo'n kort sokje, wat die wijven allemaal dragen. Heb jij zo'n kort sokje? Nee, ik heb met blote voeten. Ja, maar ja. Ken je dat zo'n kort sokje? Is dit goed, of niet? Ja, dat kan. Met blote voeten is heel goed. Maar zo'n kort sokje is echt heel erg. Dat is echt super En dus een korte broek en zo'n kort sokje. Ja. En dan zo'n leuke t-shirt met print erboven. En dan een zonnebril in zijn haar. En dan denk ik, man, ga eens even lekker dood. Ja. En ik vind die blauwe badslippers waarop mannen ook wel lopen. Die met die witte biesjes erop ja, en zo. Adidas. Dat vind ik ook, ja, die Adidas. Vind je dat ook niet kunnen? Verschrikkelijk. En met, ja. zo'n stuur uit zo'n schip? Een stuur uit een schip, zo'n houten stuur. Ja. En dan met een bondje erom, zoals Jan Wolkers zei. Ja, nou, dat kan ook niet. En een peniskoker? Nou, als je in een land woont waar je door diertjes kan worden opgevreten aan die kant, dan zeg ik van, doe maar lekker om. Ja, we doen onze man met de peniskoker, moeten we niet willen. Hey, moeten en we haar, Wim, als je zoals Jan Roos al stevig karend bent, zeg je dan net als ik afscheren die zooi of niet? Ik kan niet bovenop zijn haar kijken, maar volgens mij zit dat er nog wel goed uit. Ja, ik kan inderdaad niet bovenop zijn haar kijken, dat lukt niet meer. Hey Wim, en wat vind je nou eigenlijk als je zo naar Jan kijkt? Hè? Moet hij wel een designbril op? Want hij heeft natuurlijk al zo'n rumpel om eieren op. Dus elke dag paas met hem. Maar dat is net een lintje. Ja, maar je moet er ook bij zeggen dat dit een designbril is. Want, want wij dragen precies de goede designbril. Maar je kan ook gewoon vijf jaar helemaal misslaan. Ja, hij zit er net naast. Ja. Maar dat is niet de eerste keer, moet ik zeggen. Nee, maar voor de rest ben je een aardige gozer, Jan. En een t-shirt zonder een overhemd? Ja, dan komen we bij Mart Smeets. Nou, we hebben net eventjes naar de avondetappe gekeken en gekeken wat hij nu weer aan had. Dat was gisteravond minst zo erg. Nee, dit keer was het ook erg. Een shirt overlangs in twee verschillende kleuren door hem wordt gedragen. Gisteren was het een kanaal, geel, streepjes over hem. Met een wit t-shirt eronder. Ja, de tranen springen in je ogen namens de hele mannen. Hey, en nu ben ik al deze zomer, want ik ben vrij, dus dan denk je, ga lekker vaak naar het strand. Maar het KNMI, die vuile linkse hufters, die maken er helemaal niks van. Daarom hebben we rot weer en daarom kan ik niet naar het strand. Maar ik was er één dag. Iedere man heeft tegenwoordig een tattoo. Wat vind je daarvan, Wim? Ik ben er persoonlijk zeer op tegen, op tattoos. We doen in bij Echte Janne niet, ik ben er persoonlijk op tegen. Wij zeggen gewoon, dat is niet goed. Oké, het is niet goed. Nee, zowel bij mannen als bij vrouwen. We hebben het natuurlijk over mannen, maar vrouwen met tattoos, wat vind je daarvan? Vrouwen met tattoos vind ik helemaal erg. En dan zeker het aarsgeweien, het zogenaamde aarsgeweien. Wat is dat nou weer? Oh, dat weet je niet, Jan? Ja, tuurlijk weet ik dat wel, man. Maar er luisteren toch ook mensen uit Roermond en weet ik het, de rest van de provincie. Nou, Wim, wat is een aarsgeweien? Waar ze geen strand hebben. Ja, voor de mensen in Roermond, ja, waar geen strand... Ja, dat die soort lui gaat dan aan een rivier recreëren. Ja. Dat is nog erger. Ja, nou, dan trekken vrouwen die trekken hun t-shirt op en ze doen hun broek uit. En dan komt daar in één keer als een reusachtig gewei een blauw getatoeëerd gewei uit de aars. Dat moeten wij niet willen, mensen. Dat moeten wij niet willen. Van, ik zou onmiddellijk, als ik vreemd aan het gaan was, zelfs met een kamermeisje, zeggen van nou... Je hebt het er wel vaak over, Wim. Ja, waar de broek van vol is, loopt de mond van over. Nou ja, ik probeer langzaam zeker ook een beetje bij de hand te gaan doen. Maar ik weet nu al dat ik ga mislukken. Nee, maakt helemaal niet uit, joh. Nee, maar het is wel leuk om te proberen. Hé, Jan, moeten we het vragen over die piercings? Of zullen we dat gewoon overslaan? Want nee, dat gaan we gewoon doen. Nee, ik wou even naar de sector verslavingen. Oh. Drank, nee, drugs. Heel even. Nee. Mannen met sieraden, oorbellen. Nou, ik kijk dus regelmatig tegenwoordig naar meisjes van Holland Hart. En ik zie daar van allerlei koper en staalwerk door allerlei plekken. En ik zou zeggen, doe maar niet. Wat bedoel je, Wim? Het is een beetje vaagtaal, hoor. Nou, dus ringetjes door clitorissen en door Wim, weet ik veel. Wij bespreken hier het handboek voor de moderne man. En je gaat nou verdomme weer naar die meisjes van Holland Hart. Het zit een beetje in je hoofd, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Maar wij hebben het hier niet over clitorissen, wij hebben het over Den Eikel. Ja, dat was het verhaal achter de kommer, zeg maar. Het kleine bruggetje deed eventjes. Nou, gelijk ook. Maar Jan, wil je het hebben over de verslaving met een blik bier in je hand? Ja, kan je nog roken als moderne man? En ook dat andere het zien, zeg maar. Ja, nou gaan we toch wel heel erg nuffig worden. Tuurlijk kan je nog roken. Ja? Ja, tuurlijk. Zuipen? Zuipen kan ook, uit glas of uit de fles? Uit de fles, tuurlijk. Nou gaat Wim stoer doen, Jan. We hebben helemaal niet stoer doen. Ja, vind ik wel. Roken is voor de dommen. Nou, maar ik dat hele super politiek correcte gedoe, wat je allemaal niet meer mag. Dus ik vind dat je juist weer een heleboel moet mogen. Ook drugs? Drugs en verdovende drugsjes? Nou ja, ik heb er niet op gespuugd hoor, een aantal keren in mijn leven. Van, oh, dat, zou je, dat hoor je niet aan je, trouwens, dat je aan de zachtgras hebt gezeten. Ja. Mijn zoon is naar Vlieland. Oh jeetje. En boven Harlingen. En die werd die 17. En die werd van de week aangehouden door de politie. Voor de boot naar Vlieland. Omdat de hashhond, die had iets bij hem geroken. Nou bleek die godzijdank... LSD bij zich te hebben? Nee, hij had niets bij zich. Maar het... Neem je nou een snuif, Wim? Dat maakt mij niet uit. Ja. Wij zijn liberaal hier bij de echte Janne. Of nee, niet? Maar... Hé, hey, over liberaal gesproken. Ja, wat? ik bouw een bruggetje voor je. Wim, we komen zo bij terug. Want Jan die gaat nu een tekstje voorlezen, Jan. Ja. Een momentje. Over liberaal gesproken, nu ben jij. Ja, waarom over liberaal gesproken? Wat loop je nou weer te zeuren, man? We gaan gewoon eventjes heel erg serieus doen. We gaan politiek doen. Oh, Den Haag. Het Haagse Gelet. Met Liesbeth van Tongeren. Hele goedenavond, Liesbeth. Alles dag, goed? Liesbeth. Ja, hoor. Ja, gaat het lekker? Beetje verkouden, maar verder alles goed. Verkouden? Hoe kan dat nou? Nou, ik denk dat het een klassieke managers disease. Van op het moment dat er recess komt, zegt je lijf. En nou, ik even. Dus dan komt de eerste verkoudheid van het seizoen direct opzetten. Hé, verdikke me zeg, Liesbeth. Hé, hey, nog nu je hoe er toch met de piercings? Piercings, tattoos? Nee, piercings niet. Nee, tattoos ben ik ook helemaal niet door. Mannen met korte broeken? Permanent. Mooie mannen met korte broeken met zo'n mooi wasbordje. Ja, prima. Mooi wasbordje? Dat zie je toch niet als iemand een korte broek aan heeft? Ja, maar ze is bij ons. Oh, jawel. Oh jawel, zie jij een wasbordje door een korte broek heen? Ja, daarboven hebben ze dan of een t-shirtje of niks. En Liesbeth, met een t-shirtje zie je echt het verschil tussen een bierbuik en een wasbordje. Wij mannen kijken graag zeg maar naar de rondingen van de vrouw aan de bovenkant. Maar kijken vrouwen eigenlijk ook naar de rondingen van de man in de korte broek? Stel je zo'n vraag niet aan iemand van de Ja, dat kan je mij rustig vragen, maar daar zie je niet zoveel aan. Want dat ligt nogal aan hoe stevig is de rits van de korte broek. Wat dragen wij er zo al onder? Maar de algemene lichaamsbouw, daar kijken vrouwen natuurlijk net zo hard naar bij mannen als mannen naar vrouwen kijken. Ah. En wat vinden vrouwen van mannenborsten? Ja, niet zo fraai. Nee, wat moeten we eraan doen? Ietsjes minder zuipen en wat meer naar de sportschool. Ja, kijk, dat is nou met een jou kunnen we politicus. Wel praten zolang het niet over politiek gaat, Liesbeth. Ik denk niet dat jullie dit advies heel erg op prijs stellen. Ja, nou, ik wel. Ja. Jan en ik hebben geen bierbuik, hoor. Nee, zeker. Geen vrouwen, geen mannenborsten meer. Hé, hey, Jan. Ja, politiek. Wordt politiek gevallen. Het politieke jaar zit erop. Wat een bizarre lange vakantie hebben jullie, zeg. Dat is geen reces meer. Dat lijkt de publieke omroep wel. Nou, ik ga de maand juli gewoon door. Alleen zijn er geen debatten in de Tweede Kamer. Maar dat betekent niet dat we niet bezig zijn. Oh ja, je hebt gelijk. Ja, wat een gelul. Ik ga in augustus lekker op vakantie. En in juli... Want ik ga onder andere een wet schrijven. Dat heb ik nog nooit van mijn leven gedaan. Maar oh, meid, leuk. Ja, leuk mij. Wat voor wet? Mij lijkt dat heel erg enig. Van hoe doe je dat nou eigenlijk? Hoe werkt dat? Over of gestemd kan worden door alle Nederlanders... of wij wel een nieuwe kerncentrale willen. Oh, god. Een referendum heb je het over? Ja. Ja. Gaan wij een wetje voor schrijven van... Oh. Is een referendum, is dat nieuw bij GroenLinks? Nee, een referendum bij GroenLinks... Heel lang in het programma. Oh shit, want ik denk misschien persen we er nog even een klein scoopje uit vanavond. Maar goed. Hey, hoogtepunt en dieptepunt van het seizoen? Ja, ik dacht al zo'n vraag te krijgen. Ik vind het heel erg lastig. Ik vond mijn installatie voor mijzelf persoonlijk best wel een hoogtepunt. Ja, vonden wij ook. En voor Nederland. Ja, dat was een hoogtepunt. Voor Nederland denk ik nog niet het echte hoogtepunt. Ik denk dat het belangrijkste wat ik voor Nederland gedaan heb, is rond die chemiebedrijven. Dat zij onze staatssecretaris gevraagd hebben... breng dat nou eens even netjes in kaart. Hoe veilig is dat nou in die chemiesector? En toen kwam nu met een onderzoek waaruit blijkt van de 400, wat was het, 16 bedrijven... waren er 13 echt helemaal veilig. En de rest had allemaal minpuntjes en mankementen. Ja, en dan bleek vandaag dat hoe veilig het ook is. Als je er een lucifertje bij houdt, dan gaat alles in de fik. Dat klopt. Toch? Dat helpt ook niet. Maar toch willen we jou hartelijk bedanken voor die bijdrage, want dat is niet niks. Dankjewel voor de chemiebedrijven. Hey, dieptepunt, Liesbeth. Dieptepunt. Dieptepunt. In Nederland, hè? Niet dat Fukushima, want dat weten we nou wel. Ja, maar dat is nauwelijks een Nederlands politiek dieptepunt. Dat bedoel ik. Nee. Nee. Daarom. Nederland niet. Het is ook helemaal niet Nederlands politiek ingetrokken. Hey, Liesbeth, dieptepunt. Dieptepunt, het energiebeleid van Maxime Verhagen. Nee, zal ik je vertellen wat het dieptepunt is? Wat is het dieptepunt volgens jullie? Het vertrek van onze FEM. Dat is ook een, ja, het is een soort met overgang. Dat wou ik niet als dieptepunt beschrijven. Nou, zo ben je toch nog niet? Nou, na Femke Halsema, dat is van de fractievoorzitter, vertrekt, lang leven de fractievoorzitter. Dus daarna kregen we Jolande Sap. Ja, dat klopt. Nou, ik ben wel blij dat... Het is toch gewoon over de doden niks dan goed. Het is wel een dag van de openhartigheid, hoor. Ja. Onze Wim de Jong, die is verslaafd aan kinkiekappers. Liesbeth heeft het over de overgang. Nou, het is een soort warmbad bij de echte Jan. Femke Halsema was zeker een van de redenen waarom ik de politiek ingegaan ben voor GroenLinks. Ja, dat was voor mij een van de redenen om niet op GroenLinks te stemmen. Nee, dat is niet waar. Ik ben gek op Femke. Inspirerend. Ja, inspirerend. Heel breed. Liesbeth, sorry hoor. Zij over de rechtsstaat praten. Nee, dat heeft mij enorm aangetrokken. Ik wist dat zij daar niet de volledige termijn zou zitten. Nee. Ja, alleen was het iets vroeger dan ik verwacht had. Liesbeth, ik snap dat je het met ons alleen over hoogtepunten wil hebben. Maar ik wil toch even een echt dieptepunt horen. Ja, het energiebeleid van Maxime. Ja, maar kom op. Dat we het ook begrijpen, zeg maar. Moet ik dan zeggen de bezuiniging op de publieke omroep? Nee, helemaal niet. Wij zijn daarvoor. Ja. Helemaal schrappen die toe. Oh ja, jullie schrappen jezelf ook al. Ja, ik wil gewoon eruit trappen die echte Jan. Ook zo gebeurt. Ja. Nee, ik vind het echt vreselijk jammer. Hij heeft een goede kans met liberaal beleid, ook met rechtsbeleid, om daar wel iets neer te zetten. En ja, wat hij doet is eigenlijk een beetje meer van hetzelfde. Een beetje extra geld aan bedrijven. Ja. Straks visieloos. En nu we het toch over vragen hebben. We hebben een soort rode rat in het programma vanavond. Een rode draad. Een rode draad, bedoel ik. Een rode rat. Je hebt natuurlijk wel gelezen in de Volkskrant. Nieuws. Verhagen is geen rat. Hij liegt niet. Hij is integer. Hij heeft emotie. Was dat niet Nixon die wel zei van... I am not a crook? Wat zeg je nou? Wat was dat? Wat was dat? Ja. Was dat een Japaner in de kerncentrale? Als je zelf keihard gaat ontkennen van ik ben geen rat... waar vestig je dan de aandacht op? Ja, wij hadden hier een keer een politica in de show. En toen vroegen we, ben je monogaam? En die benadrukte dat ze monogaam was. Ja, dat weet ik nog. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor, hè? Niet in een officieel interview met de Volkskrant gedaan hebben. Nee, een officieel interview met echte Janne. En het was een Kamerlid van GroenLinks. En ze heette Liesbeth van Tongeren. Weet je dat nog? Ze heeft ooit basaltblokken in de zee geflikkerd. Ja. Die. Nou, ik ben niet heel veel beschuldigd van overal aan alle kanten vreemd gaan met allerlei bewijs. En rond Maxime Verhagen zijn we toch wel een paar kleine incidentjes. Ik denk aan Op Klink, ik denk aan Ferrier, waar je zou kunnen zeggen dat hij misschien toch een klein fractietje machtspolitiek gebruikt. Overal aan alle kanten vreemd gaan. Ik vind het een mooie quote. Ja, ik vind dat Liesbeth van Tongeren dit jaar wel heel mooi afsluit van ons, Jan. Ja, Liesbeth. Ja? Ontzettend bedankt, hè? Geen dank. Want het was weer, ik noem jou altijd het lichtje aan de horizon van GroenLinksistan. Zeg je dat wel eens, Jan? Ja, dat zeg je altijd. Ja. Nee, maar het is met fijne vakantie waarin je gaat werken. Heel veel plezier. En dat wetje, ik weet nu al niet meer waardoor of waarvoor, moet er doorheen. Want het is nodig voor het land. Precies. Liesbeth, bedankt. Dankjewel. Dag verder. Hi. Hoi. Hoi. Zo, de mythes. Ja, naar Liesbeth Vertongeren denken we natuurlijk nog maar aan één ding, Wim. Wat denk je? Zou ze het ook met mij doen? Inderdaad, ja, die jongen. Seks. Wat een beest. Je denkt, af en toe denk je van, nou is hij nog wakker? Ja, maar er marcheert een stier binnen in Wim. Precies, Wim, de moderne man. Hoe monogaam is hij? Ik geef ook les aan studenten op de Erasmus Universiteit. En die tunen mij af en toe in over hoe dat met moderne jonge mannen en seks gaat. En alles wat wij ons daarbij voorstellen klopt. En dan met een factor 10 is het te erger. Dus ik bedoel, ben je dat? Ja. Dus wij zijn echt saaie sukkels. Ja, waar wij hierover hebben, daar lachen zij om. Ja, van, ja, absoluut. Dan? Nou, ze gaan heel veel met elkaar naar bed. En op alle mogelijke manieren. En het maakt niet uit. Er speelt geen enkel moreel ding of wat dan ook. Van, ze vinden het gewoon heerlijk. En wat dat betreft hebben ze fantastisch opgevoed. Ik weet niet of ik nu op een dikke teen sta. Of hoe nooit zo lang. Teen, hoe heet het? Grote teen. Ja, Jan, maak je punt. Ja, ik ben vandaag een beetje lang van stof, hè? Maar van welk jaar ben jij? 1957. Oh, je bent dus niet echt hippie geweest? Nee, ik ben niet hippie geweest. Maar die ging ook als konijnen tekeer, toch? Zeker, zeker. Ik, balen dat je dat niet hebt meegemaakt? Ja, daar baal ik wel van, zeker. Ja, maar toen had je, dat was ook de pre-AIDS-tijdperk. Daar kon je gewoon overal indouwen, joh, was helemaal niks aan de hand. Zeker, groepseks. Ik had het allemaal dolgraag willen meemaken. Ja, en ik had heel graag lang haar willen hebben. Ja, ja. Hey, maar Wim, een factor 10 erger, hoor. Waar hebben we het dan over? 'S ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts? Nee, maar heel snel van relatie wisselen. Niet heel sterk aan hechten. Dat je het de ene week met de ander doet en de week erop. Het is allemaal easygoing en vrolijk en fijn. De moderne jonge man die voerde uit waar wij nou al jaren van dromen en naar echte meiden hard kijken. Ja, zeker. Hoe kan het toch opeens dat ze zo losbandig zijn? Ja. we hebben ze volgens mij... mijn zoon van 17, die woont ongeveer samen in mijn huis... met zijn vriendin van 15. Dus, vriendin van 15? Ja, die heeft een vriendin van 15. Ik kan jou vertellen, Wim. Pas 16 op, is pas op daarmee. 16 pas is op. 16, ja, je moet het, maak er even 16 van, Wim. Want anders krijgen we gedoe met de politie. Hoe oud is ze, Wim? 16. Ja, heel goed. Oh, hartstikke leuke vriendin van 16. Hey, hoe zit het eigenlijk, hè? Wat je net al zei van liefde, seks. Tegenwoordig doen ze alles en iedereen wat los en vast zit. Ja, Jan en ik hebben daar een verschil van inzicht over. Ik geloof niet in seks zonder liefde. En Jan gelooft... Nou, eigenlijk niet. Jouw theorie? Zonder seks. Maar hoe was jouw theorie? Iets met... De 37 graden theorie. Dat is eigenlijk gewoon, nou ja, pff, het is er toch. Waarom niet? Dat je niet zo kritisch bent. Dat je denkt, nou, waarom niet? Ik geloof ook, Jan Dijkgraaf, ik ben heel erg van de intimiteit en de... Knuffelen? Ja, knuffelen, lekker. Timmen. Ja, ik heb gemerkt, ik kwam ook uit de wereld van de conceptieve seks, zeg maar. Maar ik ben de laatste tijd, de laatste jaren, een toegewijd dienaar van de intimiteit en de seks. Oh, oftewel, je wordt eruit geflikkerd als je vreemd gaat. Nee hoor, ik word er helemaal niet uitgeflikkerd. Nee? Integendeel. Nee. Ik zal niet zeggen, ingeflikkerd. Het wordt niet aangemoedigd, maar er wordt met een zeker. Want ik heb toevallig een vrouw uit mijn hippie milieu. Die doet daar helemaal niet zo heel erg moeilijk over. Bij jezelf of over jou? Over mij. Is ze zelf losbandig? Nee, ze is zelf niet losbandig. Oh, dat is lekker. Ja, dat scheelt. Dat je een niet losbandige vrouw thuis hebt die zegt... Wim, prop hem daar nou toch eens in. Neem dat, Wim. Ik heb nog een vriendin en die is net verlaten door haar man. Ja. Wim, help haar eens. Ja. Zo werkt het dan bij jullie, of niet? Wim, zet jij eens eventjes die designbril op de buik. Hè? Dan weet je wel wat we bedoelen, Wim. Maar goed, jij houdt dus van liefde... help je nou die vriendinnen, kom op. Ik had toch echt niet verwacht dat Wim de Jong voor intieme liefdevol seks gaat. Ja. En dan ga je dan ook zoenen en zo. Zoenen, knuffelen, friemelen, vingerwandelen. Vingerwandelen! Ik moet eerlijk zeggen, ik moet bijna van plassen. Maar goed, daar geloof je dus in. Hey. Ja, dat zal ook wel een stukje zelfbescherming zijn. Hè? Als je inderdaad jongenstietjes krijgt en je wordt wat dikker en zo... dan moet je gewoon een heel ander traject ingaan. Nee, ik vind toch echt dat we even wat moeten doen voor Wim. Het gaat niet goed bij Wim. Wat moeten we doen dan? Ja, hij is zo onzeker over zijn in elkaar stortende lichaam... dat hij nu helemaal intiem met zijn vrouw is gaan doen. En, dat is niet goed voor je, het weet. Heb je een Saab Cabrio? Nee, maar goed, ik ben 53 om dan nog echt woest te willen rampen tampen... en het nachtkastje kapot te slaan en het behang van de muren te krabben. Dat kan je op een gegeven moment allemaal niet meer. En dat maak je gewoon niet meer waar. En dan ga je heel stiekem ga je de koers van het knuffelen op... en dan probeer je toch nog gewoon... Heb je ook een hobby zo? Ja, Wim, dat klinkt niet goed. Nee? Nee, ik vind Wim, het te johannerig. Ik weet zeker dat Wim een hobby heeft ook. Heb je ook een nieuwe hobby al een tijdje? Ja, dat hebben we gelezen in het Volkskrant magazine. Ja, die hobby's die... Ja. Jij misschien? Hij fotografeert zijn vrouw. Een van zijn hobby's. En niet met een lullig iPhone'tje, maar met een serieuze, dure, professionele camera. Fotografeer je vrouw. Mm-hmm. Nou, dan gaan we het niet over je hobby hebben. Hé, voorspel. moeten moderne mannen nog een voorspel doen? Ja, dat vind je waarschijnlijk... Oh, dit wordt een soort wijvengeleuter, dit. We gingen een handboek voor de echte mannen doornemen. Nee, moderne en nu hebben we het over voorspel en knuffelen. Man, wij kunnen hier misschien nog wat van leren. Oh, Wim, het voorspel. Hoe lang? Hoe? Waarom? Moeten we... Nou ja, goed. Ik heb dus ook een aantal vrouwen voor dat boek geïnterviewd. En die twijfelen ook. Je hebt vrouwen die zeggen... En dat is toch wel weer nieuws. Hè? Dat is toch wel weer een scoop van knal mij maar tegen de muur aan... en doe in godsnaam je ding en liefst zo rauw mogelijk. Ja. Dat is het allernieuwste in vrouwenland. Dat ken ik. Oh, nou ja, goed. In ieder geval bij het Volkskrant magazine werd gezegd van... Oh, nou, ja, maar Volkskrant. Ja, Volkskrant. Ja, hoort je zelf zeggen? Ja, die laat ik zeggen. Nou, daar gaan we ook niet eens op in. Nee, oké. Okay. Ga verder. En je hebt natuurlijk het soort jongens dat toch wel wil dat ze eerst even naar jouw platen luistert. Of dat ze die denken van ik moet een half uurtje gaan zitten lullen met zo iemand om het een beetje relaxed te maken. En die dan alsnog een no-go krijgen als ze zich uitkleden. Ze hebben er een grafel onderbroek onderaan of wat dan ook. En je hebt de mannen die veel te veel met hun tepels vrij of met hun clitoris vrij. Hè, dan een half uur aan zo'n clitoris zitten. Terwijl zo'n vrouw ook denkt van in godsnaam, weet je wel, van doe je ding. Dus het zal ergens in het midden zitten, hè, naast die clitoris, de waarheid. Dat is wel een mooie. Ja, ik vind hem goed. Ja, ja. Weet je hoe trouwens dus op dat kamp met die kip, hè? Maar Wim, is hoe die... Wij... Nee. Wim, de kwestie is eigenlijk deze. Je moet het gewoon even weten. Want het verschilt per persoon. Je moet gewoon vragen, wat wil je, meid? Een enquêteformulier mailen. Gewoon vragen, meid, wat wil je? Of even DM'en via Twitter. Ik heb alles in huis, wat wil je? Nou, je moet, kijk, als je een goede moderne man bent, dan ga je dat niet meer vragen. Maar dan moet je het inderdaad weten. Want vrouwen, het kan natuurlijk niet helemaal zo zijn dat vrouwen dadelijk de wereldheerschappij hebben en alles maar uitmaken hoe zij het gehad hadden willen hebben. Nee, dus als moderne man moet je wel een beetje proberen om je eigen ding... Want vrouwen die oud worden gaan namelijk steeds meer op mannen lijken. Vrouwen, je hebt het wel over jouw borsten, maar je hebt het niet over hun snor. Nee, dat is een bekend fenomeen, hè, in de ouderwordenkunde. Dat mannen waar ze aan testosteron verliezen, vrouwen erbij krijgen. En daarom worden vrouwen zo bazig. En die gaan inderdaad de rol van de man overnemen. Ja, maar eventjes, Wim, er is toch een hele makkelijke oplossing. Tegen de tijd dat de boel begint te hangen, neem je een nieuwe. Ja, kan je doen. Zo moeilijk. Ik heb zat vrienden die het doen. Maar die moeten dan dus wel inderdaad echt de hele nacht zijn ze bezig. En dan 5 keer, 6 keer in de week. Ik moet er persoonlijk niet aan denken. Nee, wat trek jij nog? Waar hebben ze het over? 5 keer, 6? Ja, 2 keer in de week met veel knuffelen. Meen je dat? Mm-hmm. Ik moet bijna spugen. Hé, hey, hoeren. Mogen moderne mannen echte Jannen naar de hoeren? Als het om vrouwen gaat die op geen enkele manier worden gedwongen om dat ambt uit te oefenen. Je hebt de girlfriend experience, hè? Dat is iets heel deftigs in de hoererij. Oh. Dus dan is zo'n vrouw die speelt je vriendin voor een middag zelfs. Weet je dat allemaal goed? Ja, joh? Dat heb ik. Ja, research, hè? Ja, je bent journalist of je bent niet. Nee, nou dan ben ik het niet, maar ik wil het wel worden. Hoe kom je erachter? Dat is de GFV, de girlfriend experience. En dan die vrouwen die adverteren wel, maar dan moet je wel even wat langer naar zoeken dan dat je gaat wandelen in de oude wijk. Heb jij dat ook gedaan in je researchperiode, of niet? Nee, dat heb ik niet gedaan. Oh. Ik heb wel lang met haar gesproken. Maar daar betaal je geld voor, dat je binnenkomt te zeggen... En waarom heb je die niet gedaan? Waarom heb je dat niet gedaan? En ik heb pijn in mijn kop. En waarom heb je handen van mijn tieten af? Daar betalen ze dan geld voor. Ja. De girlfriend experience. Precies. Godsamme kraken. Dat heet masochisme. Nou. Toch? Hé, Wim, we komen zo bij je terug. En dan het laatste blok ga je... Niet over seks. Nee, maar dan ga je als een echte kerel opstellen, hoor. Want godsamme kraken, hier verkoop je geen boek op natuurlijk. Dat geleuter over knuffelen. Ja. Goed, Wim? Oké. Okay. We doen eerst even het nieuws. En daarvoor nog even de nummer 4 uit de top 10 van Wim de Jong. Jacques Brel. Ja, dat is er ook zo eentje. Ja. Quand ma maman reviendra, c'est mon papa qui sera content. Quand elle reviendra, maman, qui c'est qui sera content? C'est moi. Elle reviendra comme chaque fois, à cheval sur un chagrin d'amour. Et pour mieux fêter son retour, toute la sainte famille sera là. Et elle me rechantera les chansons que j'aimais tellement. On a tellement besoin de chansons quand il paraît qu'on a 20 ans. Quand mon frère y reviendra, c'est mon papa qui sera content. Quand il reviendra, le Fernand, qui c'est qui sera content? C'est moi. Il reviendra de sa prison, toujours à cheval sur ses principes. Il reviendra et toute l'équipe l'accueillera sur le perron. Et il me racontera les histoires que j'aimais tellement. On a tellement besoin d'histoires quand il paraît qu'on a 20 ans. Quand ma sœur, elle reviendra, c'est mon papa qui sera content. Quand reviendra la fille de maman, qui c'est qui sera content? C'est moi. Elle reviendra de Paris sur le cheval d'un prince charmant. Elle reviendra et toute la famille l'accueillera en pleurant. Et elle me redonnera son sourire que j'aimais tellement. On a tellement besoin de sourire quand il paraît qu'on a 20 ans. Quand mon papa reviendra, c'est mon papa qui sera content. Quand il reviendra en gueulant, qui c'est qui sera content? C'est moi. Il reviendra du bistrot du coin. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De opstandelingen in Libië hebben kolonel Gaddafi opnieuw voorgesteld om af te treden om verder bloedvergieten te voorkomen. Ze laten hem de keus of hij daarna in Libië blijft of dat hij naar het buitenland gaat. Als hij ervoor kiest om in Libië te blijven, komt hij wel onder internationaal toezicht te staan. Het voorstel is via de VN aan Gaddafi gedaan, maar die heeft er nog niet op gereageerd. In toespraken heeft hij tot nu toe gezegd dat hij nooit voor de protesten zal zwichten en dat hij aan de macht wil blijven. Op het rockfestival Roskilde in Denemarken is een dode gevallen. Het is een Duitse vrouw van ongeveer 35 jaar. Ze viel van zo'n 30 meter hoogte van de toren van een kabelbaan op het festivalterrein. De politie gaat uit van een ongeluk. Het gebeurde op de vierde en laatste dag van Roskilde, een van de grootste openluchtmuziekfestivals in Europa. Het trekt elk jaar zo'n 75.000 bezoekers. Roskilde staat bekend als een gezellig en gemoedelijk festival. Toch waren er eerder problemen in het jaar 2000. Toen werden in de drukte bij een optreden van Pearl Jam 9 mensen doodgedrukt tegen de dranghekken. De advocaat van de directeur van Chemiepak noemt het intimiderend dat zijn cliënt opnieuw is aangehouden. Het OM verdenkt hem van brandstichting. De topman van het bedrijf uit Moerdijk zou gisteren vrijkomen na de eerdere arrestatie op verdenking van het overtreden van milieuregels. Ook 2 van zijn medewerkers blijven voorlopig vastzitten. Bij Chemiepak woedde begin dit jaar een grote brand. In Wit-Rusland zijn zeker 100 mensen opgepakt die demonstreerden tegen president Lukashenko. Veel demonstranten applaudisseerden demonstratief om hun afkeer van de president te tonen. De protesten waren in de hoofdstad Minsk en in zeker 6 andere steden. Op sommige plaatsen gebruikte de politie traangas. Het weer vannacht is het 9 tot 12 graden. Overdag in het noordoosten veel bewolking. In de rest van het land zonnig. Het wordt 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf. En Jan Roos. Welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poonten. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En van wat een geleuter op 0800-1121. Stelling van vandaag luidt, de markt mag helemaal niet stoppen. Maar dat is straks. Ja, dat is straks, want we gaan nog eventjes door met onze hoofdgast van vanavond, Wim de Jong. Wim, hallo. De markt. Wat vind jij ervan? Ik dacht dat hij op de goede weg was. Toen ik hem gisteren voor het eerst weer in de avondetappe zag. Hij was helemaal niet zo pathetisch als anders. Ik dacht, nou, hij zal zijn allerlaatste kruid wel hebben verschoten in zijn protesten tegen die varengrap van hem. De Varen Magazine grap. Maar ja, goed, als je dan ziet wat voor kleren hij aan heeft. En nu toch alweer dat hele imposante en dat opgeblazene, dan denk ik toch dat het me weer moeite gaat kosten deze tourperiode. Dat klinkt niet als een fan. Nee, dat klinkt toch? Niet als een fan. Nee, dat klinkt niet als een fan. Ben je wel gelukkig, Wim? Ik ben wel gelukkig, hartstikke. Hé, je bent weer met een nieuw boek bezig. Ja. En dat gaat De Oefenvijftiger heten. Nou hadden we helemaal niet de indruk dat je al een vijftiger was in de eerste sessies van dit gesprek. Nee, je komt zo jong over. Zo fris en zo fruitig. Dank je, dank je, dank je. Maar wat wordt dat voor boek? Nou, ik ben ooit aan die Volkskrant-columns begonnen met het idee van mannen zijn altijd heel resoluut en prompt in hun columns en in hun beweringen over van alles. Ik ga eens een keer een column maken waarin ik precies het tegenovergestelde ga doen. Namelijk mijn eigen kwetsbaarheid naar boven halen. Zoals dat in vrouwenbladen wel gebeurt. Ja, dat gaat heel goed hoor. En dat doe ik nu, ik denk een jaar of 3, 4. En dat is op zichzelf een heel ding geworden. Maar nou ja, dat boek dat is dus eigenlijk een omwerking, een compilatie van alle verhalen die mij de afgelopen jaren voor de voeten zijn gekomen. Eigenlijk is één belangrijke vraag, hè, dat kwetsbare. Werkt het bij de vrouwtjes? Nou, ik krijg wel fanmail, maar dan dat is wel beyond my league. Dus dat is net iets te oud. Te oud om mee te knuffen nog. Ja. En wat is te oud? Jij bent van 57, dus je bent 54. Nou ja, wordt dat? ja, ik ben, waar ligt je grens? Nou, ik moet zeggen dat dat nou juist mijn grote ding is. Want ik merk dus dat ik voluptueuze, oudere, rijpe vrouwen inmiddels toch wel heel erg leuk ben begonnen te vinden. Dus maar kennelijk begin ik tot dat soort leak door te dringen. Maar 70 is te oud al? Of, 70 is te oud, maar alles eronder vind ik al... Tot 70 mag. Onder. Dus als ze 69 is, dan sla jij een 69 niet af? Nee, als ze er goed geproportioneerd uitziet en niet in een korte broek rondloopt en op badslippers, dan heb je mij. Ja hoor, komt u maar. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. Wim de Jong, columnist bij de Volkskrant, inschrijver van het handboek voor de moderne man. Is een grondofiel? Meisjes van 60, want daar hebben we het over, zijn net als jongens van 50, maar gewoon een hele aantrekkelijke partijen. Nee, we hadden het over alles onder de 70. Dus ach, ook een 69-jarige. Wim, jij als Volkskrant, god, gaat dat met een bejaarde. Hey, mag ze eerst die roze strippenkaart afstempelen voordat jij komt knuffelen? Hey. Nee, u krijgt korting, mevrouw. Nou, ik ken vrouwen van 768. Ik ben al aan het zakken, Jan, nu merkt het. Ja, van ja, 768. Dat is niet hard genoeg, hoor. Het moet echt sneller. Ik zou gewoon op een gegeven moment 50 roepen en dan stop ik ermee. Hé, hey, maar Wim, je hebt zelf een jongere vrouw, toch? Ja, 43. Godskaleren, die is blij te horen dat ze moet concurreren met vrouwen die 25 jaar ouder zijn. Nee, ik zeg gewoon van, ik begin de rijpheid, de rijpere vrouw wel meer te waarderen dan het ding van 20. Zeg maar. Zegt die jongere vrouw tegen jou wel eens van, Wim, godverdomme, geef jezelf eens een keer een schop onder die grijze ballen van je. Je bent zo in aan het kakken, je zit maar te zeuren en te teuten. Kom op naar vent, want anders ga ik even tussen met een echte Jan. Zeker, zeker. Die zegt ook in bed van, nou zeg, het mag wel iets steviger en harder. Ja, precies, dat vingerwandelen van jou, dat kunnen we geen mars meer noemen. Dat is meer vingerslempen. Zo is het. En wat doe je dan, Wim, als ze dat zegt? Nou, dan zeg je, zei ik niet. Nee, dan doe ik dat, hè. Dan doe ik dat. Jezus, de hele wereld, dit land gaat aan god door dit soort kerels. Ja, en dan doe ik dat. Weet je wat je dan moet? Je geeft een dreun voor de kanus. Dan zeg je, luister, wiens bed lig je, meisje? En anders flik je toch lekker op. Jezus, Wim, kom nou. Dat is het probleem van die hele generatie. Je hebt het hele land weggegeven omdat de ballen ontbreken. Jan, wat denk je wat er gebeurt als mijn vrouw tegen mij zegt... Hé, mag wel een tikje sneller. Dat zeg jij, dat doe ik. Ik zeg waarschijnlijk sneller kan ik niet. Ja, dat is waar. Ja, toch? Ik word ook al een dagje kaal, hè. Nou goed, we hadden het over. Ja, we hadden het over de Volkskrant. Ja, daar staan al 3 jaar in, hè? Ja, nou ja. Dus iets worden langer. Dan worden mensen ook zat, Wim, of niet? Jawel, je krijgt ook wel mails waarin mensen zoiets zeggen van get a life of scheid van dat wijf of doe dit of doe dat. Maar ik moet zeggen dat het aantal liefhebbers van het genre nog altijd verre... Wat vindt het wijf er zelf van, waarvan je moet scheiden? Die vindt stond nu bijna in de blote reet erin, afgelopen zaterdag. Ja, die had toch wel gevraagd van nou, hè, als ik er dan toch zo'n hoofdrol in speel en dit vind ik een leuke foto van mezelf, kan je dan een keer ook die foto erbij zetten, zodat mensen weten dat ik niet alleen maar een akelige heks ben of wat dan ook. Stond er een naaktfoto van de vrouw van Wim in de foto? Nee, wel tamelijk, het was niet zeg maar een saaie muffendoos foto. Nee. Het was wel een spannende foto. Saaie muffendoos? Niet was dat. Nee, niet. Nee, dat was een spannende foto. Een spannende foto. Dan maakt hij er 10.000 per jaar van, heb ik begrepen. Nu we het toch over de media hebben. Ja. We hebben nog een mediascoopje klaar liggen. Oh ja. Jan, een scoop. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan luisteraars. Menig programma zou hiermee beginnen, maar wij zijn het gewoon vergeten. Dus daarom doen we het nu. Wij vinden het niet zo boeiend, maar het is wel een scoop van formaat. Een scoop van formaat. Dus AP, wakker worden. En de bronvermelding in het programma Echte Jannen op Radio 1 vannacht werd bekend. Dat. En dan komt-ie. Komt-ie. Anonieme bronnen, ik zeg eigenlijk een heer in een regenjas op de parkeergarage van het Mediapark, die vertellen ons iets over de VPRO. Ja, die krijgen een nieuw gezicht. Een nieuw gezicht. Een echte VPRO-man. Een nieuw gezicht. Ja. Die gaat de VPRO leiden. En wie is het? Jan Dijkgraaf. Het is onze Teun van de Keuken. Gooi me maar in! Het is dus echt waar, Teun van de Keuken, van de Keuringsdienst van Waarde, de enorme Johan die er is geweest. Maar als hij wel een aardige kerel, wordt het gezicht van de VPRO. Ja, ik zeg, die opheffing van die omroep kan niet lang meer op zich laten wachten. Daar moeten ze werk van maken. Over werk gesproken, Wim. Ja. Jij werkt in de media. Ja. Jan werkt in de media. Ik heb een hobby. Is dat eigenlijk goed voor, doe je het goed bij de vrouw als je in de media werkt? Volgens mij doe ik het nog steeds wel erg goed. Ja. Dat helpt nog steeds. Ja, dat is nog steeds de ski-leraren onder de grachtengordel dieren. Ja, maar wij zijn natuurlijk wel een beetje de laatste der Mohikanen. Want het wordt natuurlijk toch wel een soort knipmessenvak. Ambtenaartjes zijn het, hè? ATV'tje, ja. 5 uur naar huis. Vijf uur zo laat? Ja, uiterlijk. Ja. Ja, echt, ben jij een voorloper van de nieuwe generatie? Ik zou je wat vertellen, maar het heeft toch niks met het maken van uren te maken? Het heeft toch te maken van met hoeveel kwaliteit je... En uitstraling. En uitstraling? Ja. Nou, misschien heb je gelijk ook. Misschien moet ik er meer tijd hebben. Hey Wim, wie is de beste columnist bij de Volkskrant? Na Bert Brussen. Is de beste columnist van de Volkskrant. Daar moet ik toch even over nadenken. Ik ben Bert Wagendorf fan, absoluut. Ja, wie niet? Ja. En daarna? Dan vind ik Shaila Sitalsing erg goed. Oh ja, Shaila Sitalsing. Wat vind jij nou van die Sylvia Witteman? Nou, ik schrok een beetje toen Sylvia vorige week of zo in Opzij vertelde, en ze had het al eens eerder verteld, dat eigenlijk alles fake is of fictie, ja, wat ze precies maakt. En ja, daar gaat mijn columnistenbloed toch iets minder snel stromen. Want ik denk van ja, het leuke is juist als je alles nou toch redelijk kunt geloven. Wat iemand vertelt over zijn of haar chaotische leven. Ja, dat is juist wel aardig. Ja, dat is toch wel een voorwaarde voor columnisme, ja, lijkt me. En ik geloof dat... Of het dat, moet er dik bovenop liggen. En ik geloof dat Aaf Brandt-Korsius echt helemaal niks meemaakt. Ja, en zo schrijft ze ook goed op. Weet je, dan denk je, ja, die vrouw heeft inderdaad gewoon helemaal geen leuk leven sinds ze kinderen heeft. En hij maakt zich druk over vochtig toiletpapier en huttekezen. Weet je, dan denk je, ja, dat mens heeft gewoon een saai rotleven. En dat mag ze van de Volkskrant opschrijven. Prima, maar die Sylvia Witteman, die heeft een leven dat je denkt, wauw, maar dat is dus ook niks. Wim? Nou ja, als zij dus zegt dat het fictie is, dan moet ik wel even slikken. Want maar wat van, ja, bij Sylvia Witteman denk je dan? Van haar echte leven is niet spannend of haar echte leven is wel spannend? Of geen van beide. D66. Oh, dat mag ik niet meer zeggen. Ik denk wel dat het leven van Sylvia spannend is. Spannender dan ze opschrijft. Ja. Dus ze laat kansen liggen. Nou ja, ze heeft ook wel eens tegen mij gezegd van potverdorie dat jij het durft om dat soort stappen te maken. Maar ik vind ja, dat is toch een soort verplichting die je als je een persoonlijke column schrijft, die je op je neemt om ook een hoge mate van eerlijkheid te betrachten en veel van jezelf te laten zien. Hoge mate van eerlijkheid, daar komt hij. Stel nou, Wim de Jong, dat ze naar die zuurbak jou als hoofdredacteur hadden gevraagd van de Volkskrant. Had je Sylvia eruit geflikkerd omdat ze een heleboel bij elkaar verzint? Vraagteken. Staat hij klaar? En Wim, haar man tekent jouw declaraties, hè, uiteindelijk. Ja, nou, ja, zeg dat nou niet. Ja, ja, ja. Jawel. Wim? Nou, ik had... Nee? Ik had Wim. Sylvia zeker bij me geroepen gezegd van ja, luister eens... Wim, ja of nee? Nee. Nee? Nee. Wat doe je nou, man? Is dat helemaal klaar? Ja, dat heeft toch groot gelijk. Ik zou er ook niet uitgooien. Als je bij Sylvia Witteman een foto niet genoeg wegretoucheert, zeg maar dat ze strak lijkt, dan loopt ze ook weer 6 columns lang te janken. Of heeft ze dat ook verzonnen? Dat weet ik niet. Die gezellige dat is lastig, hè? Dat is het. Doet zo iemand nou aan seks, denk jij? Zo'n Sylvia Witteman? Dat lijkt mij wel. Ook buiten de deur? Daar kan ik niet over oordelen. Nou, ik weet het niet, je hebt er wel eens gesproken. Hoe komt het in die columns komt het in ieder geval vaak genoeg aan de orde. Ja, dus het is waarschijnlijk niet waar. Dat wordt nu telkens bij haar de vraag. Ja, dat blijft wel waar. Ja. Als zij zegt ik ben monogaam, dan geloven we haar niet meer. Nee. En als wij dan zeggen we zijn monogaam, denken ze ja, dat is net als Sylvia Witteman. Ja, precies. Dus wij zitten nu in de shit om door jouw confessie. Ja, ze sleurt ons besloot in. Zeg jij nou lul tegen mij? Ja, nou, ik zeg lul tegen mij. Ik kan het er niks aan doen. Ik bedoel... Wim. Ja. Ja, ik begrijp het zo langzamerhand, ja, sorry, begrijp Wim, wel. Maar dat als, niet moeten als je dus als echte Jan Lul wordt genoemd en helemaal door een Friese tuinkabouter, ja, sorry, dan sta je dus op en dan beuk je hem op zijn hart. Dan zeg je niet dus, lul, dan zeg je ja. Hé, hey, ouwe vingerwandelaar van, hè. Jongen, jongen, pak hem bij zijn kloten. Nou ja, waarom niet? Nee, maar jullie gingen even te snel, hoor, voor een 53-jarige. Ik bedoel, ik weet niet waarom Jan mij een lul noemde. Ik bedoel... Omdat wij nu, als we zeggen we zijn monogaam, gezeik thuis gaan krijgen. Omdat Sylvia Witteman alles liegt. En die zegt ook dat ze monogaam is in die columns. Dus als wij zeggen dat we monogaam zijn, dan denken onze vrouwen... Ja, dat zijn net als Sylvia Witteman, leugenaars. Jan, tussen Sylvia Witteman en jou en mij... Wij zijn slanker. Nou, niet ook alleen dat. Zij is, zeg maar, succesvol columnist. Oh ja. Nou, goed. Opgelost. Wim, hoe vond je het? Ik vond het heel leuk. Meen je dat? En ga je je leven veranderen? Dat je denkt, nou, misschien moet er even wat meer pit bij. Even meer peper in de kont. Ik dacht ook van, de volgende keer toch inderdaad wat meer haar op mijn tanden. Ja, eventjes een beetje tegenaan. Nee, echt Janne. Maar niet alleen hier in de studio, ook in de vooral bed, hoor. Thuis. Echte leven. Ja, ook thuis. In het echte leven. Als die vrouw weer loopt te gillen snel, dan zeg je, kan het even wat minder, meisje. Ja, Wim. Hey, nou, anders druk je toch gewoon lekker een pootje van die designbril in de oog. Ja, dan kun jij wat rotter zeggen. Nou, Wim. Wim, dankjewel. Onwijs bedankt. Jullie ook bedankt. En succes met je boek. Dank je. We gaan het lezen. We gaan het lezen. Wederom. Staat er nou muziek onder? Of begint het gek te worden? Ja, dat mag, want het is echt vreselijke muziek. Oh, dat horen jullie ook dit? Ja, dit is weer zo'n Wim de Jong muziekje. Zo'n toeval, weet je al. Ja, dit is ook een beetje vingerwandelen voor trompetisten. Voor mij is het neukje op dit soort muziek. Ja, en de tempo houdt je dan ook aan. Weer in met zo'n slag had ik ook sneller geroepen, Wim. Godsamme, kraken. Je hartslag van een ingevroren schildpad gaat nog sneller dan dit. Het is nog niet heel... Ja, dit is gewoon om te janken. Hoe heet dit eigenlijk, dit plaatje? Dit is Welkom van John Coltrane. Nou, welkom, nou, welkom Wim. Ja. Nou, welkom in de wereld van de echte mannen, Wim. Ja. Welkom. Dat wordt een nieuw boek, hoor. Ja, welkom. Het is trouwens... Doei, Wim, het is gewoon afgelopen. Wim. Nou, welkom in de wereld van de echte mannen, kan. Welkom in de wereld van de echte mannen, Wim. Nou. Het was me genoegen. Hoe lang duurt dit plaatje? Dat duurt heel lang, dus je mag het gerust wegdraaien. Jouw bril begint te beslaan, aan de binnenkant. Ik weet niet hoe dat komt. Het is van de tranen. Hé, hoe laat beginnen meiden van de Holland Hart vanavond? Hey, voor de kijkers thuis. Doe Sylvia Witteman de groeten, de volgende keer. Ik zal het doen. Want ze durft hier niet te komen. We hebben nu al twee mensen hier niet durven te komen. We gaan lullig onder deze John Coltrane heen. We hebben Mariska de Haas, maar die gaat ons nog komen. Dus die tel ik niet mee. Maar vanavond heeft zich afgemeld bij ons Arie. Waarom? Arie durft niet bij ons te komen. Waarom? Na Sylvia Witteman de tweede afmelding. Dus Sylvia bevindt zich nu in gezelschap van de enige echte mega-hetero... Arie Boomsma. Wat ga jij nou een beetje suggereren dat Arie van Potenstein is? Dat zeg ik niet. Wim de Jong, is Arie Boomsma van Potenstein? Ik denk van wel. Nou, ik denk van ook. Ja, lijkt mij dat ik daar niks over zeg, want ik ben collega van hem bij een zeker mannenblad. Ik vind het wel leuk dat we dan het intro moeten in vol praten. Maar het duurt gewoon 4 minuten, dat intro. Is dit het plaatje? Ik moet wel wat over Sylvia zeggen, maar Jan Dijkgraaf die zegt niks over Boomsma. Hé? Hey. Hoor je dat? Ja, maar jij trapt je hebt 50 minuten de kans gehad, Wim. En nou is het afgelopen, dan ga je een beetje balsie zitten doen. Dat is een ik vind Arie Boomsma een ongelooflijke laffe miet dat hij hier niet durft te komen. Zal ik het dus zo zeggen dan? Zo en als ik er nu uitgeflikkerd word bij Mens Held... Ja, dat is de consequentie van ons vak, Wim. Hè? Van altijd zeggen wat je denkt. Eerlijk zijn, het hart op de tong. Ja, haar op je tanden. Heb jij nog naar je zin bij Poont, Jan? Nou, hè, Wim, eindelijk wordt het tijd om door dat introotje af te sluiten. Of het muziekje. We doen nu het geluid uit en je mag verder genieten van, hoe heet die man? Dat, John Coltrane. Ja, het wipmuziekje van onze vingerwandelaar. Nou, we gaan even Wim de Jong gedag zeggen. Zet John maar wat harder en aan ons uit. Doei. ja, Wim de Jong is de studio uit, dus hij kan gelijk weg, dit plaatje. Zo, hè, ik zie dan heel die man met die mannenborstjes. En dan op deze plaat heel erg heftig knuffelen. En vingerwandelen. Ben blij dat het afgelopen is. Nou, ja. Heb jij hem al gekocht net op iTunes? iTunes, ja. Jan, dit is wel iets voor die ad, hoor. Ja. iTunes, oké. Okay. Jan, heb jij de LP al gekocht van John Coltrane? Welkom, 24 minuten LP. Hey, mijn bloedgabber kent u allemaal als een man die nooit stokpaardjes zal bereiden. Als objectiviteit een gezicht heeft, dan heeft dat een zwarte bril. Ja. Blonde krulletjes met daartussen steeds meer kale plekken. Hey. En dan heb ik het natuurlijk over de enige echte enige echte La Vie en Rose. Het is over en uit, inpakken en wegwezen. De laatste twee stoelpoten van Job Cohen zijn voor 90% doorgezaagd. De vorige twee werden gesloopt door harde kritiek op zijn leiderschap vanuit de partij. Anonieme en stoerdere roeptoeters zeiden dat Job de Pop er geen moer van kan. En dat is het dan het begin van het einde. De aankondiging van de opvolger doet de rest. Nog één stoelpoot is er over. En daar beletten een paar splinters het in elkaar donderen van de stoel. De oud-burgemeester van Amsterdam zal binnenkort worden opgevolgd door de huidige loco-burgemeester van Amsterdam. Dames en heren, jongens en meisjes, Lodewijk Asscher zal snel Jesse Cohen opvolgen. Tijdens zijn speech voor het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting, nam hij openlijk afstand van de huidige koers van de partij. De huidige koersloosheid wel te verstaan. Zo zei Asscher dat de bezuinigingswoede van Rutte bij links allerlei Pavlov-reacties oproept. En dat het verdedigen van de status quo niet bij de sociaaldemocratie past. Oftewel, de zogenaamde progressieve club is onder Cohen een nog conservatievere en bangere visieloze groep probleemontkenners geworden. Het clichématig oppositie voeren van zijn oude baas ergert Lodewijk. En hij is, mede door de zwakte van Cohen, niet meer bang om dat openlijk te uiten. En dat is dan de definitieve nekslag. En we zwaaien met z'n allen naar Cohen. En we zwaaien met z'n allen naar Cohen. En we zwaaien met z'n allen, we zwaaien met z'n allen. Dankjewel. En ook zo origineel. Wat? Cohen. Nou, Jan. Ik heb het vaak over Job de Pop. Alleen nu wijs ik zijn opvolger aan. Ja, nou ja, hartstikke fijn. Dankjewel. Lieve mensen. Nog 8 keer kunt u op Radio 1 genieten van de op 1 na beste rubriek in de nacht. En dan heb ik het natuurlijk over het hersenspinsel van onze breedgeschouderde Neandertaler, Jelmer Gussinklo. In quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, het echte Jannen radiospel. Hij is goed vandaag. Oh, we hebben hem al gehoord namelijk, ja. Jullie niet. 0800-112 en straks. Ja, wacht eventjes, want we hebben niet alleen met Wim de Jong... de ene naar de andere vernieuwende nieuwtje en scoop en wat ook. Onze Jelmer Gussinklo, die tijger, dat beest, die 1,88 meter 88 stuk spier... die heeft er vandaag een extra moeilijke van gemaakt. Want niet 3 quotejes uit het nieuws in 1 citaat, maar... 4. 4 quotes. Ja, en heel goed, je hoort geen knipjes. Nee, geen het knipjes. Het is briljant. En als ik bij 3FM zat, zou ik hem overnemen. Als we de Nobelprijs hadden voor de radiospelletjes, had bij Jelmer deze... Gussinklo. God, wat is die Gussinklo uit goed, zeg. Het oosten van het land. Ja, en ook daar hebben ze dus talentvolle mensen. Ja. Want een talent kunnen we het wel noemen. Groot talent. Heel groot talent. En dan heb ik het niet alleen over de centimeters, maar ook over de millimeters. Nou, Jan, laat dat ding eens even horen. Ja, komt-ie. Reinhard Oerlemans. Hij regisseert de kerkelijke huwelijksplechtigheid van prins Geert Wilders en Tom Schalken. Ze hadden allemaal een salade gegeten met kiemgroenten. Dat is toch enig? Die gozer verdient toch? Het is omdat ik er niet over ga, want anders had ik hem salaris toeslag of opslag. Nog meer? Ja, nog meer. Die mooie had hij al in de balken en de norm zit. Hij is goud waard. Goud waard. Hij tikt al tegen Balkenende aan. Nou, nog een 0800-1121. Leg het even uit, Jan. 4 feitjes, de nieuwsfeitjes herkent in dit prachtige citaat gemaakt door onze enige echte... Jammer, zo wel. En we hebben een beller en hij heet René. Juist. Is het een hij? Want ik heb ook wel eens een meisje gevingerwandeld die ook René heette. Ja, maar goed, mannen en vrouwen kunnen René heten. Heb je daar wel eens last van, René? Dat je denkt van, waarom hebben ze mij nou zo'n naam gegeven die eigenlijk overal op past? Nee, maar het is wel een mooie naam. Laten we daar reëel over zijn. Oh, meen je dat nou? Dat kan ik maar aan één man vragen. En dat is mijn goede vriend John Dijkgraaf. John Dijkgraaf, René, is dat een mooie naam? Prima naam. Nou, je hoort het, René. Ja, René, de oplossing van het superspel van Jelmer Gesinklo. Mag ik hem nog één keer horen? Ja, natuurlijk. Reinhard Oerlemans. Hij regisseert de kerkelijke huwelijksplechtigheid van prins Geert Wilders en Tom Schalken. Ze hadden allemaal een salade gegeten met kiemgroenten. Dit is toch geniaal dit? Maar René, ben je er nog? Jazeker. Nou, noem ze maar. Nou, even kijken. De huwelijksinzegening van de prins van Monaco. En die is goed. Even kijken. Dat, de film van Dalton Cruise met Reinhard Oerlemans. En die is goed. Even kijken. Het aftreden van professor Schalken. En die is goed. En laat mij het even voor je invullen. Even kijken. Iets met kiemgroenten. Dus waarschijnlijk een verkeerd gegeten salade. Iets met kiemgroenten en we zeggen, je bent een winnaar. René. Ja, oh. René met een mooie naam. Je bent de winnaar van de enige echte Janne T-shirt. En dan komt zo snel mogelijk naar je toe. Want waar woon je, René? In Leeuwarden. René heten en in Leeuwarden wonen. Heerlijk. Vlek op vlek. Dag Renéetje. Gefeliciteerd, jongen. Doei. Zo, dat was een leuke deelnemer. Oké. Ik ben zo'n positieve een goede bui, man. Ja, ik vond Wim de Jong ook enig. Ja, ja dat ligt aan mijn bui. Want normaal had ik hem zo in de studio uitgedreund. Hey, niet alle muziek die Wim de Jong van vandaag suggereert is, zeg maar, heel recent gemaakt. Sterker, die muzieklijst is ook weer slecht, hoor. Dieptepuntje. De nummer 2, die was al toen Jan Roos nog geboren moest worden. Nee. Komt-ie. Nou ja, goed, dat was You Know You Got Soul van Bobby Bird. Ik moet eerlijk zeggen, het eerste plaatje van Wim de Jong, ik denk van, oh, waarom niet? Ja, precies. Hoe bedoel je dat? Ja, precies. Ja, precies. Ja, ik ben vast aan het warm draaien voor, je weet wel. Ja, precies. Hij komt weer vandaag. En de pet, hè? En de pet, we hebben gemist. Waar was hij vorige week, joh? Ja, dat hoor je straks wel. Zo'n hele show gaat dan ook een gort als die man er eerst bestel in stuurt. Eddie! Ik denk dat Eddie al warm aan het lopen is. Ja, precies. Hey, Jon. Ja, precies. Ja, joh. De tour is begonnen, hè? Dus ja, jouw sportcom gaat waarschijnlijk over de gele trui. Nee. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Ja. Het is inmiddels dik 66 jaar geleden, die oorlog. Maar deze week werden er toch weer twee ontdekt. En dan heb ik het natuurlijk over NSB'ers. In Rotterdam hingen voetbalsupporters bij een oefenwedstrijd tussen de amateurs en de profs van Feyenoord spandoeken op met de tekst Wijnaldum NSB'er. De voetballer in kwestie is geboren op 11 november 1990. Maar dat maakte de supporters, die tot voor kort als wezenlozen stonden te juichen als hij per ongeluk eens een keer zijn teen tegen een bal zette, helemaal niets uit. Wijnaldum is een NSB'er. Waarom? Omdat hij bij PSV gaat voetballen. Feyenoord krijgt 5 miljoen euro voor de speler en geloof me, dat is een godsvermogen. Zeker omdat hij volgend jaar voor 0 euro de poort zou uitlopen. Door naar PSV te gaan helpt Wijnaldum Feyenoord weer een beetje uit de financiële malaise. Ten koste van zijn eigen portemonnee, want zou hij een jaar bij Feyenoord blijven, dan zou hij volgend jaar fors kunnen cashen. Ben je dan een NSB'er? Of is bij de supporters zelfs die ene hersencel even uitgeschakeld? Een andere nieuw ontdekte NSB'er is wat ouder, van 4 oktober 1966. Zijn naam John van den Brom. Zijn misdrijf, de trainer onderhandelde stiekem met Vitesse over een overgang naar die club vanaf ADO. Van de 18 seizoenen dat John van den Brom in het betaald voetbal speelde, bracht hij er 12 door bij Vitesse. Dat is dus zijn club. En als die club, waar miljoenen beschikbaar zijn om te groeien, je vraagt om terug te keren als trainer, dan gaat liefde voor alles. Heel erg dom van John van den Brom dat hij stiekem onderhandelde. Heel erg niet netjes van John van den Brom om vlak voor de start van de eerste trainingen voor het nieuwe seizoen alsnog weg te gaan bij ADO Den Haag. Maar hij is daarmee geen NSB'er. Hij betaalde zelf een deel van de afkoopsom aan ADO Den Haag. Dus hij heeft gebloed voor zijn blunder. En ADO heeft gecashed. Zo moeilijk is het toch niet om wat creatiever boos te zijn, jongens. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Mag ik jou nou eens wat vragen, Jan Roos? Wil je mij wat vragen, ja. Jan Dijkgraaf? Waar ging die column over? Welke column? Die sportcolumn die je net hebt gehoord. Joh, dat inzien me toch geen ruk. Ja, ja, je hebt gelijk. Ik zat even naar mezelf te kijken in de spiegel. Van, ja, dat doe jij nooit anders. In de spiegel die Twitter Jan Roos. Nee, het was een hele goede column. Het ging over Wijnaldum en de supporters die hem van de NSB'er betichten. Ja, toen hij van ADO naar Vitesse ging, Wijnaldum. Nee, van Feyenoord naar PSV. Oh ja. Oh, je denkt dat ik niet luister naar jouw kunststukjes. Het klopt wel. Zeg maar, de eerste halve minuut heb je keurig meegepakt, jongen. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen... Boeien. Hé, gast, we hebben geblunderd. Want we worden bijna van de zender geflikkerd. Van de zolder? Van de zolder en de zender, ja. Nou ja, gewoon, we zitten hier op de derde verdieping. Ik vind talent. Alles goed, vriend? We worden bijna van de zolder geflikkerd. Gaat nee, gaat dat is lekker. Zo gek. Hey, ga jij even die kutrubriek doen. Komt-ie. Lieve Jannen. Ja, Jan. Het wordt tijd voor Lieve Jannen. In deze rubriek beantwoorden we vragen. Van dames. Nou, we. Jij dus. vandaag. Wat? Succes. Ga je staken? Ja. Om wat? Waarom ga je staken, Jan? Nou ja, wat een gevoelige doen. Maar goed, het is misschien wel beter ook, want ik zet even mijn kinderlightstem op. Van Ed Boukje. Lieve Janne, mijn nieuwe vriend is zo jaloers. Is dat onze Boukje? Die uit Grins? Die vroeger in Friesland die werkeloos van die uitkeringstrekker? Ja? Heeft hij jou gemaild? Ja, nee, Twitter. Oh. Lieve Janne, mijn nieuwe vriend is zo jaloers dat ik niet meer mag bellen naar jullie. En ik mis jullie. Wat moet ik doen? Kus, Boukje uit Groningen. Oh, wat leuk. Nou, Boukje... Dus ze was niet dood. Nee. Maar, Boukje, als jouw vriend zegt dat jij ons niet meer mag bellen... dan moet je hem de deur wijzen, of niet, Jan? Nou, ze liep in de uitkering. Ze was een beetje ziekisch. Het was allemaal niet heel kansrijk, zeg maar. Dus ik zou zeggen, pakken wat je pakken kan... en laat dan die echte Janne maar zitten. Ik bedoel, wij hebben haar niet nodig. Nee, wij hebben haar dus jou niet nodig. Eigenlijk... Ja, zeg misschien... ik, okay. Luister naar je vriend. Nieuwe invalshoek, Jan. Beste Boukje. Het is misschien handig om naar je vriend te luisteren. Niet alleen omdat het een man is, maar ook omdat hij de pegels binnenbrengt. Dus Boukje, jij hoeft niet meer naar ons te bellen, want wij hebben ook geen behoefte meer aan jou. Groetjes, kusjes en een klein wandelingetje met het vingertje. Jan en Jan. Dag. Ed Carla 020. Lieve Jannen, ik bereik met mijn vriend nooit een orgasme. Mij maakt dat niet zoveel uit. Ik regel het zelf al als hij weg is. Maar hij vindt het verschrikkelijk. Wat vinden jullie? Groetjes van Carla. Jan, wat mij opvalt is dat wij vaak door vrouwen over seks worden aangeschreven. Ja, maar dat hebben we volgens mij wel zelf een beetje geantameerd. En we kiezen uit die 30 mailtjes en tweets die we krijgen ook 3 die over seks gaan. Is dat toch? Is waar. Ja, sorry Jan. Maar ze heeft dus een vriend en bereikt ze geen orgasme. Maar zelf, als het zelf doet wel. Lekker. Wat vinden jullie zelf? En dat vindt hij niet leuk. Dat vindt hij niet leuk. En wat wij dan van vinden? Nou. Ja. Jezus. Ik vind dat hij het niet goed doet, dat vind ik jammer. Dat vind ik zonde. En dat zij dat klusje zelf afmaakt, dat vind ik prima. Dus wat is het eigenlijk? Nou ja. Zal ik het maar doen? Doe jij maar. Lieve Carla, het is jammer dat jouw vriend je niet kan krijgen waar je wil gaan komen. Maar als je het dan zelf doet, als moderne vrouw, dan moet je je dat ook gunnen. Je vriend kan misschien weer andere dingen. Zoals een eitje bakken op zondag. Of de hond laten plassen midden in de nacht. Dus hou die jongen er lekker bij en pak jezelf wanneer je dat nodig acht. Groetjes, echte Janne. Zo. Wat ben je soft vandaag. Ja, je begint steeds meer op je oudere broer Wim de Jong te lijken. Ik had een soort van een half zomergriepje vanmorgen. Dus ik heb mezelf binnenstebuiten gekeerd, Jan. En dan weet je, dan ben ik een stuk milder. Ik weet zeker, als jij de komende maanden gaat wandelen, dat het met je vingers is. Dat dacht ik ook. En ik zou je vertellen, ik laat mijn wandelschoenen op de mat staan. Ed Annette. Lieve Jannen, mijn man heeft geen zin meer in me. Hij vindt me een zuurpruim, zei hij. Wat moet ik doen? Kus van Annette. Gadverdamme. We gaan niet zoenen met zuurpruimen. Zal ik er gelijk antwoord geven? Ja, doe maar. Lieve Annette. Waarom lieve? Het klinkt als een zuurpruim, hoor, dat wijf. Okay, sorry. Beste Annette. Ja, waarom beste? Annette. Jongen. Annette, als jouw man jou een zuurpruim vindt, vindt hij dat niet voor niks. Je bent waarschijnlijk, ja, een beetje over je houdbaarheidsdatum heen. En niet iedereen is zoals Wim de Jong. En die vindt een bejaarde fijn in zijn bedje. Dus wat moet jij doen? Niets. Maar je moet accepteren dat je man op zoek gaat naar een groener blaadje. En in jouw geval is vrijwel alles groener. De groetjes. Of mag ik ook een groetjes doen? Nee. Flikker op. En nou je bek houden. De Janne. Nou. Ik vind hem goed. Hij is heel goed, ja. Jij helpt die vrouwen echt die op Die vrouwen weg. Hebben een duwtje in de rug nodig. En waarom zou ik het niet doen? Ja, en dan nog even porren als het mes erin staat. Ik vind het goed van je. Nou, heel, heel knap. Binnenkort maar in de Volkskrant vertellen dat ik geen rat ben. In Volkskrant heb je zo'n rubriek Lust en Liefde. Ik denk dat jij er binnenkort eens een keer in moet. Als het betaalt, dan doe ik het. Je weet het, Jan. De grootste zak geld en het mooiste uniform. Precies. Hé, Jan, niet alleen de koningsgezinde Nederlanders van de PVV, de VVD en het CDA maakt zich deze week druk om het percentage Nederlandstalige muziek op Radio 2. Oh. We hadden nog iemand. Nou. Een man die er het zijne van vond. Hier is onze held, Martin. In een discotheek zat ik van de week. En ik voelde mij daar zo alleen. Het was er warm en druk. En ik zat naast een hele lege kroek. Ik verlangde zo naar jou. Hier aan mijn zij. Ja, ik denk nog steeds hoe het was geweest. Toen je naast me zat. Hier aan de bar. Ik vroeg drink je mee. En dat vond jij oké. Toen jij bloosde en naar mij keek. Werd ik zo week. Wat een prachtig liedje. Het eerste nummer in het Nederlands dat ik leerde toen ik hier uit Tsjechië ging wonen. André Hazes heeft mij geholpen om de taal te leren. Maar dat die politiek nu gaat zeggen dat er 35% Nederlandse talige noemers op Radio 2 gedraaid moet worden, vind ik natuurlijk fantastisch. Ze zouden het ook moeten verplichten dat iedere buitenlander die hier komt wonen 3 maanden in Volendammer kostuum naar zijn werk gaat. Ertensoep, haring met uitjes, grutjes, allemaal verplichte kost. Nieuwe Nederlanders moeten binnen 3 minuten een opblaasklomp volblazen, op hun hoofd zitten en bij ons zat op die kokenduur zingen. Waarom een eigen identiteit houden als die Nederlandse zo geweldig is? Gooi je hoofddoek af en laat je haar blondieren. Niks Italiaanse nichten sloffen. Loop gewoon weer op klompen. En als je hier komt wonen, moet je toch echt ons volkslied uit de kop kennen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Wat zeg je? Moet je echt het Wilhelmus kennen? Ik maakte een grapje. Ik weet niet wat er met Martin was, maar hij was niet op dreef. Nee, ik heb hem wel eens beter gehoord. Ik ook. Ik vraag me af of het komt door het weer. Weet ik veel. Zal ik worst wezen. Ja, zo is dat. Hey, wat krijgen we nou? Hey, ja, we wat gaan... Is dit? Gert, verdem, is dit weer zo'n plaatje waar Wim de Jonge dat doet? Ja, dit is gewoon de laatste. Dit is de nummer 1 geworden vandaag. Wat is dit? Dit is een disco shizzle. Gert, verdem. Komt-ie! Jan, ik ben er wel klaar mee. Met die muziek? Disco, ja. Zeg maar ik hoor onze held Jelmer zeggen dat het een goed nummer is. Dus dat kunnen wij alleen maar bevestigen vandaag. Ja, ja, uitstekend nummer, maar helaas de tijd zat erop. Ja, ja, dus helaas, het moet uit. Ja, zonde. Jammer. Doodzonde echt. Wat was het, Jan? Wat? Die muziek. Ik veel. Dat is dus een Earth, Wind and Fire. Het is zomaar worst. Ik heb helemaal niks met disco. Love goes on. En ik zie alleen maar die Wim de Jong hier tekeer op gaan. Ja, maar er werd door Marieke Seip, zo'n D66 mevrouw uit Brabant, of uit Limburg, sorry, Brabant, werd gevraagd of ze onze disco moves kon zien. Nou, no fucking way dat wij onze disco moves laten zien, Jan, toch? Een echte Jan die disco, danst niet, die danst disco. Niet. Die staat aan de bar te checken. Nee, ik vind dat een echte Jan wel danst trouwens. Ja, maar niet vanavond. Jij kan niet dansen, hè? Buitengewoon. Die kan je wel goed dansen? Nee, buiten gewoon niet. Buiten gewoon niet? Ja. Ja, dat dacht ik al. Maar, nee, maar ik kan wel dansen. Nou, fijn voor je. Dank je. Hé, we gaan... zometeen hebben we het Wanning Geleuter weer. 0800-1121. En dan mag je bellen over de stelling. De Mart mag helemaal niet stoppen. Maar eerst gaan we nog even bewijzen dat niet iedereen zoals Jan Roos te koop is. Want vorige week leek hij nog even over te zijn gelopen naar de commerciële. Maar we hebben hem toch zover weten te krijgen. De show die hem groot maakte niet te verlaten. Omdat geld ook niet alles is. Hier is The Ad. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Goedenavond, Edje en die petje. Eddie. Beest, tijger. Gigant, ster, held. Edje. Zaadleverancier van alles in België en Nederland. Eddie. Ja, goedenavond. Hey beest, waar was je nou vorige week? Dat ging toch helemaal niet goed, joh. Ja, nou ja, vorige week zat ik in wat jullie waarschijnlijk teringherrie zouden noemen. Ja, bij Graspop in België. Graspop? Was je Graspop? Ja. En vind je dat een goede reden, Ed de Pet, om zeg maar, de mensen die je hebben laten doorbreken aan de kant te zetten? Dat je daar een beetje tussen dat vuren, naar zweet, ruftende tuig staat en dat wij hier gewoon voor lul zitten. Eddie, vind je dat nou fijn? Vorige week hadden natuurlijk Van Jolen hadden jullie in de uitzending. Ja. Dus ik denk van, ja, dan moet je het één keer maar met hem doen, hè? Maar Van Jolen was niks en we misten jou. Ja, nou goed, ik ben weer terug. Ja, ik ben weer terug. Maar Eddepet, je gaat ons toch niet voor graspop aan de kansling als twee drollen op de stoep? Nou, je had mogen bellen, maar ik weet niet of je veel gehoord had. Nou, Jan, neem het maar even over. Nee. Hoezo niet? Ed, succes met Jan. Ja. Oh. Moet ik je? Ja, jij kan die show trekken in je eentje. Dat zeg je zo vaak. Nou, bewijs het maar eens een keer. Ja, maar als ik die show trek in mijn eentje, dan flikker ik Ed eruit met het gezeik over die computers, hoor. Eddie, de iPhone bestaat 4 jaar. Leg jij Jan even uit wat een iPhone is, wat 4 jaar is en waarom die zo'n kutbatterij heeft. Dan ga ik nog even omheen kijken op Twitter. Goed? Ja, dat is goed. Nou, de iPhone, de telefoon van Apple. Waarom is het belangrijk? Of belangrijk, die bestaat nu 4 jaar. En waarom is dat belangrijk? Omdat die... ja, toch de eerste was die nieuw type telefoons introduceerde. Of tenminste echt goed in de markt zetten. En vooral een van de vernieuwende dingen was dat je een winkel had om dingetjes te kopen op je telefoon. Dingetjes? Ja, nou ja, apps. Apps? Dus waarmee je bijvoorbeeld kunt Facebooken of kunt Twitteren. Of Facebooken? Ja. Ja? Dus je kunt sinds de introductie van de iPhone kun je voor het eerst op een handige manier applicaties kopen waarmee je op Facebook gebruik kopen. Kan maken. Kopen? Ja, geld? Ja, precies. Precies. Ja, precies. Oké. Okay. En goed, Eddie. En nu die kutbatterij. Ja, want nou ja, goed, wat ze natuurlijk goed begrepen hebben is dat mensen vooral iets willen wat makkelijk werkt en wat op een eenvoudige manier doorzichtig... ermee om te gaan is, maar daardoor... Eddie, van de Eddie, ik ga het jou even uitleggen. Ik ga even het geheim van het succes van Apple-producten uitleggen aan jou. Zal ik dat doen? Heb jij moet elk jaar nieuwe kopen, wil je zeggen. Nee, dat is het ook niet. Stel, je hebt een buitenechtelijke. Stel, om 4 uur spreek je daarmee af. Stel, jouw eigen Belgische vriendin belt jou dan. Dan kan je niet opnemen, want je batterij is op. Ja. En als jouw eigen Belgische vrouw dan als je thuis komt s'avonds bezweet om 11 uur, 12 uur, als die dan zegt: Eddie Pet, waarom was je niet bereikbaar? Dan zeg jij: ja, ik heb een iPhone. Ja, mijn accu, ja. Ja, mijn accu was leeg. Eddie Pet. Dus. Ik heb dus een BlackBerry, Ed. En daar is die accu ook wel eens zo van nooit leeg. Nooit leeg. Maar waarom? Dat zeggen ze wel, leeg. Maar dat is niet waar. Maar waarom maken ze niet de betere batterijen, Ed? Nu ik toch een keer een vraag stel aan je. Nou ja, de ene kant is dat ze kunnen wel betere batterijen maken. Ja? Maar batterijen zijn nog wel het grootste gedeelte van het gewicht. Ja. En de grootte eigenlijk van je telefoon. Dus daar willen ze een beetje op bezuinigen. Eddie. Ze schieten raketten naar de planeten. En die dingen blijven maar doen. Maar er zitten fantastisch geavanceerde batterijen in. En waarom loop ik met zo'n KUT-batterijtje rond? Ja, het zijn toch een beetje... Hoe noem je dat... Het is een soort... Ja, precies. Je hebt gelijk ook. Tussen gewicht en prijs. Want ja, je kan natuurlijk wel, maar dat is ook weer gelijk een stuk duurder dan... Ja, precies. Rijk, Ed. Stel nog eens even een mooie vraag aan Eddie. Die is niet voor niks opgebleven. Plus... had ook een graspop plus dat google.com. Means. Ja. Wat betekent dat? Dat is, Google's nieuwe poging iets aan de social media kant, zeg maar, te doen. Een eigen netwerk op te starten waarmee je met je vrienden kunt overleggen. Praten, een nieuwe Twitter dus. Delen, een nieuwe Twitter. En ze hebben natuurlijk al eerder wat dingen gelanceerd die niet helemaal goed ontvangen zijn. Dus dit is een nieuwe poging. En ik moet zeggen, op het eerste gezicht ziet het er wel lekker... Ja, precies. Eddie, ga jij Google plussen? Ik ben het nu wel een beetje aan het doen. Oh, meid, lekker. Ja. Hey, en een vinger wandel jij nog wel eens? Een klein stukje? Bijvoorbeeld bij Graspop, in zo'n broekje. Eddie? Ed? Ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen nu, hè? Nee, precies. Ed, bedankt! Bedankt, Eddie. Ja. Oude Gurk. Hoi. Wat een geleuter. Dat zal toch altijd even werken, hoor. Ja. Hey, in januari wordt hij 65 jaar en dus moet hij uit dienst bij de NOS. Ja, godzijdank. En dus is hij dit weekend begonnen aan zijn laatste Tour de France als presentator van het programma De Avondetappe. En dus zijn wij, althans ik, verdrietig. Oh. Want wat een arrogante klootzak hij soms ook lijkt. De Tour de France is zeker sinds de dood van Theo Komen en Jean Nederse, die een doodschop heeft gekregen en naar Eurosport verhuisde, daarna ook overleed, zijn Tour de France. En dan hebben we het natuurlijk over Mart Smits, de Mart. Bel gratis naar 0800-121 en geef je mening over de stelling: de Mart mag helemaal niet stoppen. En mag ik mijn mening geven? Nee. Eerst, ik mag wel mijn mening eerst geven. Eerst het geleuter, volk. Ja, en joh, daarna ik mag jij. Oké. Okay. Hele goede nacht. Goedenacht. Jasper, dag Jort. Jazeker. Welkom. Vertel het maar aan Jasper. Ik heb helemaal niks met wielrennen en dat soort onzin, maar hij moet het zelf weten. En als hij door wil, zou ik zeggen, waarom niet? Hé, gadverdamme, wat is dat nou? Je bent voor of tegen, Mart? Niet dat deze zitten geleuten. Jasper de Groot, je zit bij de VVD, kom op. Ja, zoals ik al zei, ik heb er helemaal geen verstand van, maar zolang je door wil, gewoon doorgaan. En Jasper de Groot, zoals je al zei, heb je er geen verstand van. Als je er geen verstand van hebt, waarom bel je dan? Ach, ik dacht, de... Jasper, bedankt hoor, want soms hebben we alleen maar jou en Remot. Je hebt gelijk dus, ook. Toppie, dank je. Wat een geleuter. We hebben aan de lijn Lisanne, ik denk een vrouw. Een vrouw. Hallo, daar ben ik weer. Hallo. Hoi, daar ben je weer. Hoe zit het met je? Ja, met mij is het goed. En hoe is het met jullie? Ah, super Lisanne. Super Lisanne. Lisanne, even de naam en rugnummers ook alweer, want ik leid aan een korte termijn geheugenstoornis. Leeftijd. Mijn naam is Lisanne. Ja, dat had ik door. Leeftijd, woonplaats, lengte. 20 jaar, 1,70 meter, woonplaats Borculo en door de Weeks in Zeist. Nou, ik zou zeggen doen. Wat doen? Nou, jou. Nou, ga je gang. Zo, de mythes. Jan, wil je straks even het adres noteren? Wat vind je van de stelling, Lisan? Nou, ik ben er oneens mee met stelling, omdat ik hem gewoon een arrogante kwal vind. Oeh. Net als Jan Roos, jullie hebben een band. Ja, we hebben een band, hè, Lisanne. Ja, nou, dat begint wel goed, toch? Dat dacht ik wel. Je hebt ook een leuke stem. Nou, dat is mooi. Jij ook. Dankjewel. Hé, Lisanne, en zo nee, laat op de zeg maar jij tegen hem. Nu verpest je het, hè, met u. Zij ze u? Nou, okay. Dus zei u. Ik krijg de pestbloed. Hé, hey, dank je, Lisanne. Huh? Wat een geleuter. Hij is niet wit, hij is niet zwart. Hij is bruin. Baro, vreugd me mee. Oh, god. Wat zeg je? Loe. Hé? Ik heb niks aan een koe. Die een joete. Joepetoepie. Hallo. Ik hoor een pingpongballetje en het zit in een hoofd. Dankjewel, doei. Wat een geleuter. Ik vond dit wel een hele scherpe bijdrage. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, boven Lisanne steeg er niet uit, die bruins. Hé, hey Bram, hi. Hoi. Hi. Hoe oud ben je, Bram? Ik vind Mart Smeets eigenlijk altijd een... Bram. Goede man. Bram. Goedenavond, heren. Goedenavond, heren. Dag, Jan. Goedenavond, Bram. Hoe is het? Nou, goed, Bram. Ja, prima. Kom even vandaan, ja. Bram. Wat heb je aan vandaag? Oh, hartstikke leuk. En wat is de stelling? Dus. Wat? Hè? Bram? Wat? Ja, wat? Wat zegt u, meneer Roos? Nee, ik vind Mart Smeets altijd wel het goed doen bij de Tour, maar... Hoe oud ben je, Bram? Oh, god. Jan. 16. Ah, je bent van die niet opgevoede generatie. Jan, even tussendoor. De vrouw van die ad op Twitter. Wat zegt ze? Dat ze het nog niet wist van die Belgische vriendin. Holy shit ook. Jan, ik dacht dat ze helemaal niet luisterde. Edje, sorry gozer. Bram, ga door met Bram. Bram, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Maar ik wil graag vragen wat Jan Dijkstra ervan vond van Mart Smeets. Hé, wat krijgen we nou zeg? Ja, ik heb nooit een mening, dat weet je. Nou, Bram. Kijk, Mart en ik delen in elk geval een gezamenlijke kennis. Ja, die hebben jullie inderdaad gezamenlijk gedeeld. En, dat is zo? Ja, dat kunnen we niet zeggen, want dat zou ontzettend scoop zijn. We gaan verder. Doei, Bram. Wat een geleuter. Hey Rico. Goedenavond, heren. Hoe is het met je, Rico? Goed hoor, ik ben het zeer eens met de stelling. Wat is de stelling dan? Wat is ja, dat hij moet blijven. Ik vind dat, dat Mart Smeets meer inhoud en persoonlijkheid in zijn pink heeft dan jullie in je hele lijf. Nou. Goedenavond. Nou, nee, goedenavond. Niet ophangen. Nee, niet ophangen. Je bent toch een mietje? Nou, je hebt ons net heel erg beledigd. Is die weg? Is die echt weg? Wat een mietje, zegt die Rico. Wat een geleuter. Ik vond trouwens wel dat hij gelijk had. Volkomen gelijk, maar dan moet je wel En dan even... wil je zo'n man gelijk geven en hand aan ja, dan wil je zeggen, je hebt gelijk ook. Nou, ik weet wel één ding. Bij Rico ga ik niet onderduiken. Nee. Hey Matthijs. Hey. Oh, Jelmer. Hoi. Nee. Hey, Hoe bedoel je dit, Jan? Dit is toch helemaal niet bij nodig? Rico ga ik niet onderduiken. Nou, maar je kan toch ook in andere oorlogen onderduiken? Nee, Jan, nee, gewoon toegeven. Nou, Matthijs. Jody. Nee, Matthijs. Hallo. Nou, ik vind dat Mart Smeets wel weg mag bij Studio Sport en bij de avondetappe. Ik dacht, laat de echte Jan een Studio Sport maar presenteren. Nou, dat moeten we niet doen. Is dat een goed idee, denk je? Nou, ik denk dat de uitzending aan een stuk meer kijkers trekt. Nou, zeg ik, jij mag mij gewoon vriend noemen vanaf heden. Nou, bij deze krijg ik dan ook een echte Jan een t-shirt. Nee, daar moet je toch echt borsten voor hebben. Dag, Matthijs. Ik denk dat ik dan Ronald Waterhuis wil spelen. Ja, dat is leuk. Ja, dan drink ik de hele dag geen koffie. Dan neem ik een paar van die slaappillen en dan ga ik daar zitten. Daar heb ik wel zin in. Een soort Wim de Jong. Nee, Wim was heel actief. Nee, ja, wel, nee. Het is geen paard, het is geen pony. Het is Joni. Daar is hij weer. Ja. Hi. Nou, even snel, want we zijn bijna door de tijd. Ik ben het oneens met de stelling. Die Marten Smeets, die fossiel, ik vind dat RTL-programma beter. Wat meen je dat nou? Ja, dan ben je van de weinige vriend. Ach ja, waarom ook niet? Je hebt gelijk. Jody, bedankt, gozer. Nee, dan. Hotchik. Wat een geleuter. En zum letzten, Peter. En dat is Peter. En dat is Peter. Hallo. Peter, zie je niet. Ben ik er nog? Ja, je bent er nog. Ja, Mart mag blijven, alleen commercieel, want de publieke omroep moet weg, behalve Poont. Nou ja, waarom Poont wel houden? Poont, zijn dat voor onzin? Poont moet toch ook uit? Maar allemaal eruit. Allemaal commercieel. Eigen broek opbouwen. Dankjewel, doei! Doei. Wat een geleuter. Ik vond Peter een aanwinst voor het programma. Geweldige quote. Hé, die, hoe heet je nou? Die Lisanne? Ja? Denk je wel dat het wat Nee. Je hebt gelijk. Hey, je gooit er een kwartje in, nou ja, €500. En dan krijg je ook wat. Deze week koos hij het belangrijkste nieuwsfeit. Het weer. Hier is Nico. Ik heb het altijd geweten. Eindelijk is dat dan ook eens duidelijk geworden. Het weer is links. Wat zeg ik? Het weer is hartstikke links. De VVD durft te zeggen wat iedereen denkt. Dat smerige, natte zeeklimaat van ons. Dat druilerige, kansloze rotweer. Is gewoon vreselijk links. Zeewie koekjes vreetond. Volkskrant en VPRO gids leesond. Vara minond. En multiculti knuffelend. Dat is dat godvergeten weer van ons. Dus dat die biefstuksocialisten van de KNMI geen stuiven meer krijgen, is meer dan begrijpelijk. Die hufters lezen daar eerst het rode boekje, voordat ze eens gaan kijken of het weer gaat regenen. Het KNMI is in de jaren 60... in het geheim in onderhandeling met de Russen geweest om kernraketten in de beeld te plaatsen. Ze zitten daar een beetje het klimaatprobleem te overdrijven om GroenLinks te spekken. Er is geen reet van die opwarming van de wereld waar. Dat verzinnen ze gewoon bij kan nog maller inderdaad. Want daar staat het KNMI voor. Erwin Krol is trouwens een KGB-spion. Probeert ons al jaren te indoctrineren met die mooi weerpropaganda van hem. Trap er niet in, mensen. Valt het u ook altijd zo op dat op 1 mei onze Erwin altijd goed weer voorspelt? Ik wil niet over de Tweede Wereldoorlog praten, maar de KNMI is gewoon fouter dan fout. Dus snel de subsidie intrekken van die mafketels. Zo, dat lucht even lekker op. Ja, dat was Nico en ik vond hem sterker dan Martin. Ja. Nou... mooi. Oh, de naneuk. Ja. Beetje droge bek. Ja, ik zat een beetje aan het bier. Hey, ik word een beetje het gezeik van die mevrouw, blonde mevrouw op Twitter zat. Welke blonde mevrouw op Twitter? Ja, blonde mevrouw heet dat, dat mens. En wat zegt ze dan? Ja, het is allemaal bagger en ze kan het zelf allemaal beter. En je weet wel. Blonde mevrouw, luister naar mij. Zet lekker je radio uit en ga eens even lekker met je lelijke kop op het kussen liggen. Ciao, ai en doei. De groetjes van Jan Roos. Kijk, jij weet tenminste vrienden te maken. Ja, je moet die wijf een beetje aanpakken, jongen. Hey, en die Ed hier, die moet op de bank slapen. Meen je dat nou? Ja. Ja, dat was dus gewoon een scoopje dat hij weer aan die Belgische griet had lopen keuteren. Ja, maar waarom vertel je dat dan? Dat kan je er niet zomaar op zeggen. Ja, dat wist ik nog niet, maar ik denk dat die vriendin van hem dat allemaal weet. Ellepet, excuses vriend. Sorry. Dit had niet mogen gebeuren. Volgende week gaan we weer stopt Libelle, echte Janne, Libelle special doen we niet. Dan gaan we er keihard mee gestreept been in, Jan. Oké? Okay? Libelle special? Ja, we hadden vandaag een Libelle special. Nou, we waren vandaag zelf ook door. Dit programma werd aangeboden door Jan Wees en Jan Borst. Achter het raam Jan Guskroon, Jan van Lent. Muziek Jan de Jong, radiobaas Jan Stenders. Uitsmijter Jan Benning, beeld bij het geluid Janne-Marie Dekker. En aan de knoppen zat Jan Blanker. Lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve luisteraars. En vooral vrouwen, tot volgende week. Dag lieve mensen, slaap lekker. En groetjes aan Adeline. En de groetjes aan Adeline. Dag. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Wim, zet jij eens eventjes die designbril op de buik. Hè? Ja, dan weet je wel wat we bedoelen, Wim.